the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Tubes. A series of Svenska. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Tämä on Puhujain kulma 27. Olemme jälleen kokoontuneet tänne Radio Koski-Suomen hämärään kulmaan. Enää ei olla kahvilassa, niin ei ole pullaa eikä kahvia eikä ole kakkua eikä mitään. On kraana vettä ja sitten on raakaa spagettia. Mä olisin keittänyt sen spagetin, mutta jos mä olisin käyttänyt kaikki vedet keitinveteen, niin sitten ei olisi kraana vettä juotavaksi. Mutta eiköhän täällä olevat suuret ajattelijat ole kuitenkin sitäkin tyytyväisempiä, koska eihän täällä rahasta eikä mannasta, vaan täällä syödään ja nautitaan henkeä. Ja ensimmäinen henkeä nauttiva vieraamme on Windows-intoilijamme Pörni, hyvää päivää. Mitä, eikö tästä saa palkkaa? No, nyt se vasta kerrottiin. No se on kerrottu aikaisemmassa Speaker's Cornerissa. Tämähän on sama ohjelma, ei tästäkään saa palkkaa. Ei sen enempää kuin sai Speaker's Cornerista. Pitää lukea sopimukset tarkemmin tästä lähtien. Jos oot täällä oikein jälleen kerran mukana. No niin, jos olet täällä oikein uskollisesti ja kauan ja osoitat itsesi varsin arvokkaaksi jäseneksi, niin sitten saattaa tulla Koski-Suomi-paita joskus. Oho, no sitten. Tämä on jo pelkästään ainoastaan se syy, minkä takia tulen olemaan aina mukana. Okei. Koski-Suomi-paidan valta on täysin rajaton, olen tullut huomaamaan sen. Sain sillä uudet internet-sivutkin. Ja no niin. Seuraavana hengen nauttijana meillä on Nörttinurkkauksen Nörttivuorelta vihdoin internet-yhteytensä takaisin saanut Jani, hyvää päivää. Internet on valloitettu takaisin vuorokauden aikaa kaikille. Ja sitten meillä on siellä kaukana, missä on täytynyt, jaha, täällähän on jotain mielenkiintoista tapahtu justiinsa. Skype sekoilee aika autuasti. Mutta niin meillä on siellä kaukana, missä internetyhteys on aivan uusi asia ja jossa kunnan ainoata yhteyttä on päässyt lainaamaan Kalatalousjussi siellä pohjoisessa. Hyvää päivää sinne pohjoiseen. Niin, sen verran pitää Pörniä lohuttaa, että älä välitä, mulla joutuu aina maksamaan siitä, että mulla on päässyt kyyttiin. niin, se on. Katsotaan, nyt tulee meidän Kanadan kirjeenvaihtajamme, joten jos tämä kaatuu, niin sittenpähän tiedätte miksi. Näin sitten Skype kaatui jälleen kerran. Mikäpäs sen mukavampaa, eihän ole Puhujain kulma ilman Skype kaatuilua. Mutta meihin on nyt liittynyt tähän riemukkaaseen joukkoon vielä Kanadasta asti. Hirvittävä matka niillä pikkuukoilla, jotka kantaa näitä paketteja tässä edestakaisin. Kanadasta meillä on Kinosilmän Juha. Hyvää päivää. Hyvää huomenta. No niin, sinne päin täytyy sanoa huomenta. Täällä kello on 7 illalla. Mitäpä se siellä on? Täällä on 9. 9 aamulla. No niin, tässähän sitä sitten saadaan aikavyöhykkeestä toiseen. Siellä on vielä tämä aamu, joten sä et ikävä kyllä et voi kertoa, mitä huomenna on uutisissa, mutta niin, eiköhän myö pärjätä kuitenkin tämän verran. Ja sen verran pitää sanoa, että olipahan aivan jumalattoman ärsyttävä etsiä tänään näitä aiheita näihin, kun joka ikinen sivu oli niin täynnä aprillipiloja. Niin kuin uutissivustotkin on täynnä aprillipilaa niin, että ei niin kuin voi tietää yhtään mihin luottaa. Ja lopulta mä kyllästyin siihen niin totaalisella tavalla, että mä sanoin, että asia Selvä. Jos tänä päivänä on tullut jotain isoja uutisia niin, ja ne ei ole mukana, niin se johtuu sitten siitä. Ja se, joka tässä lähetyksen aikana yrittää aprillipiloja kertoa hyvällä tai huonolla menestyksellä, niin lentää ulos eikä varmasti saa Koski-Suomi-paitaa ikinä. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus. Niin, niin, kuka uskaa sanoa mitä? Jos on saanut sen painan, niin sitten se pitää lähettää takaisin. Kyllä. Niitä ei ole kuin yksi kappale. Se on kiertopaita. niin. Tämä salaisuus tuli paljastettua tässä. No, mutta eiköhän tässä voida ruveta käymään tätä tämän kerran asialistaa, jota ei tietenkään ole olemassa. Mutta jos heitä hatusta jotain. Heitetään hatusta. Mulla on tässä tämmönen paperilautanen. Tiedättekö te, kuinka näitä paperilautasia tehdään? Mä veikkaisin, että se liittyy jotenkin puumassaan ja prässäämiseen. Ai joo, mä ajattelin, että ne vaan tipahtaa. Ne tulee semmoisella rekalla. Sinne laitetaan sinne kauppaan. Mutta sen lisäksi, että on paperilautainen, niin on OS 10.4.9 versio. Ja mitäs yhteistä näillä kahdella on? No, molemmissa on ongelmia. No, sanotaanko, että paperilautaisen kanssa minulla ei ole ongelmaa, mutta monilla ihmisillä tuntuu olevan paperilautaisen kanssa ongelma. Ja sama pätee 10.4.9, nimittäin minulla ei ole ongelmaa, mutta muilla on. Päällimmäisenä taisi olla Kalajussi siellä pohjoisesta, jolla oli ongelmia. Eikä se riitä, että 10.4.9 on ongelmia, mutta kun se on joka jumalan kerta, kun siitä tulee päivityksiä. Joku sitten viksumpi, kokeneempi Mac-käyttäjä voi sanoa, että mikä se on se. Se on se Mac. Kun valitten tuolta ompusta tämän ohjelmiston päivitys ja se sitten alkaa sitä pukkaamaan erilaisia päivityksiä, niin se on käytännössä voi sanoa, että lähestulkoon joka kerta, kun sen kautta päivittää konetta, niin saa varautua siihen, että jonkunnäköistä pikkufibaa, pikkuongelmaa on odotettavissa. Kauhean monet valittelee sitä ja mä en tiedä käytänkö mä tätä mun konetta väärin, kun mulla ei ole koskaan niin ollut mitään ongelmaa. Niin on siinä semmoinen ero, että sulla on siellä PPC-mylly ja mulla on Intel-mylly. Niin, mutta sitten taas Janillakin on PPC-mylly ja eikö sullakin ollut jotain ongelmaa? Ei, mulla on ollut mitään häikkää. Joskus jotkut ohjelmat kiukuttelee, mutta se on ihan ohjelmien omaa syytä, että sehän ei ole vähän Applen tuotteisiin liittyvää. Eikö sä sanonut, että iTunes-lame lakkaisi toimimasta, kun iTunesin päivitti? Se on, joo, mutta siis se iTunes-lamehan on ihan, sehän on, oliko se nyt joku Black Tree, sehän on joku ihan, eihän se ole Applen ollenkaan tota. Niin, mutta siis pyydän anteeksi tätä meteliä, mulla on täällä kissanpentu, niin se elää lujasti. Kissanpennut saa pitää niin paljon meteliä kuin haluaa. Niin, mutta nyt ainakin tänään, mitä nyt sitten mä tein se, mitä pitäisi aina Mäkistin tehdä siinä vaiheessa, kun tulee jotain ongelmia, eli ottaa siitä plistillä ja heittää plistillä vesilintua, eli se mä heitin sen Black Tree Lame iTunesen plist-tiedoston mäkeen, niin nyt kysyn nyt ainakin ihan pysy pystyssä. Että en koittanut koodata sillä MP3, mutta nyt se ainakin pysy pystyssä. Että joo, no sehän on jollakin muuten soi puhelin. En mä ainakaan tunnusta. No mutta siis ei kuulu hälytysääntä, mutta kuuluu sitä hauskaa häiriöääntä. Niin, näähän on Mäkistin kaksi vakio, että P-listi pois, ja oikeastaan sitä ennen jo oikeuksien korjaaminen on semmoinen. Mulla on selvinnyt yleensä kaikki hämärät ongelmat oikeuksien korjaamisella. No niin, kalatalousmiehen tämmöinen, mikäs tämä on, tämä ATK-taajoilla, niin oikeuksien korjaaminen on tuttua, mutta niin mikä on tämä listi, mistä nyt kaverit puhuvat? Jani kertoo. Eli mitäs mä nyt selittäisin sen hyvin? Eli siinä on vaikka sillä lailla, että sä siinä Findersissa menet sinne omaan taloon. Ja sen jälkeen, kun siellä on siellä ylhäällä on se hakukenttä, ja siihen kirjoittaa P-list, niin sittenhän sieltä tulee niitä ohjelmien, niitä ohjelmien eri niitä asetustiedostoja. Osa niistä on jotain ihan hömpöpömpää, mutta osa on ihan hyvin selkokielusta. Niin kuin, täällä on tämmöinen com.adiumax.adiumax.plist. Sehän on ihan, se on Adiumin se asetustiedosto. Elikkä toisin sanoen sillä nollaa näppärästi asetukset kerrallaan. Siellä on mennyt jotain. Eli siis mitä, jos mulla on ongelmia jonkun ohjelman kanssa, mikä on vaikka nyt itunes.jotakin.plist ja heitä sen plistin mäkeen. Mm. Niinkö? Niin. Kyllä. No niin. Nimittäin sen verran nyt pikkusen haluan kertoa lisää, koska tänä päivänä näkyy, mitä tykkään puhua. Niin osa on ihan Applesta riippumattomia, sen verran täytyy antaa periksi, että se nyt lähti liikkeelle sieltä, kun minä sain Maciin, niin ensimmäisen päivityksen jälkeen semmoinen ohjelma kuin UnRarX. Pistin koko systeemin kyykkyyn, ei ajattanut mikään muu, kun painaa virtanappia tarpeeksi pitkään, että virta meni pois. Siis ei yhtään mikään toiminut koneessa. Sen jälkeen seuraavassa päivityksessä niin iPhoto. Se kyllä pysyi pystyssä se ohjelma, mutta ne ennen oikein hienosti toiminut kuvien siirto esimerkiksi vaimon kännykästä koneeseen, niin ei pelannut. Sitten samassa yhteydessä niin alkoi tulemaan iTunesin ongelmia, että se oli hyvin yleistä pitkän aikaa, että se podcasteista haki ensimmäisellä yrittämällä minuutin ja sekunnin mittaisen pätkän, riippumatta siitä, minkä mittainen podcasti oli. Sitten kun toisen kerran haki, niin sitten tuli oikein, mikä oli kieltämättä vähän kiusallista. Ja sitten sen jälkeen on lähestulkoon jokaisessa päivityksessä, kun on iTunesia päivitetty, niin järkyttäviä vakausongelmia. Minä olen pyrkinytkin nyt siihen, että minä päivittelen vasta en uusinta, vaan seuraavaksi uusinta iTunesin versiota, koska ne nyt yleensä sitten toimii, että niihin on tehty korjauksia. Ja nyt viimeisin, mikä ahistaa, on se, että tässä tuli tämä 10.4.9. En osaa sanoa, koska se on julkaistu. Minä itse päivitin, nyt on pyhä, niin minä päivitin torstaina. Niin tuo minun äärimmäisen loistava Samsungin MP3-soitin ei enää millään lailla tunnistunut tuo systeemi. En sitten tietenkään saanut siirrettyä mitään tietoja suuntaan eikä toiseen. Onneksi pelasti semmoinen systeemi, että ensin otin tikulle, muistitikulle podcastit, jonka jälkeen otin tuon vanhan PC-kannettavan tuolta, siirsin muistitikulta PC:n työpöydälle podcastit, jonka jälkeen yhdistin MP3-soittimen PC-koneeseen ja siirsin työpöydältä podcastit MP3-soittimeen. Että tämmöisiä, että mistä tämä johtuu. Sitä ei varmaan hankala sanoa kenenkään meistä, että mistä tämä johtuu. Se johtuu... Ei se Mäkkikään ole täydellinen. Se johtuu tuolla... Täällä hetkinen, kun menee Macintosh HD ja sitten täällä on järjestelmäkansio ja täällä on semmonen kuin laajennukset ja siellä on semmonen kuin Apple Corolla SV Pro CMM, niin tiedätkö, siinä on se 372. rivi, niin sillä puuttuu puoli piste lopusta. Joo, mutta sen verran vielä vähän, voitteko tulla tekstiä, ihanaa, se on annettavasti kyllä periksi, että kaikki nämä viat on sitten korjattu. Ihan semmoisissa, että mä sanois, järkevissä aikamääreissä. Se on kyllä. Että minä nyt tässä odottelin koko ajan, että koska tulee tuohon 10.4.9 semmoinen päivitys, että tuo minun Samsungin alkaa taas vörkkimään tämä iMacin kanssa. Se mitä useat, tässä on justiin se, että PPC ja Intel puolella on tahto olla aika eri. Esimerkiksi useat sanoo, että ne, joilla on niin kuin molemmilla arkkitehtuureilla olevia Mäkkejä, niin sanoo, että PPClle tulevat päivityspaketit on huomattavasti pienempiä kuin ne Intelille tulevat. Eli niissä Intelin paketeissa tehdään paljon enemmän. Ja kun se on tietysti uusi, niin se vähän hakee muotoaan. Mutta yksi semmoinen yksinkertainen vinkki, mitä monet Intel-käyttäjät on sanonut, että usein välttää ongelmia sillä, että ei ota tuolta automaattisesta päivityksestä näitä päivityksiä, vaan käy hakemassa ne päivityspaketit sieltä Applen sivuilta. Ja se on kuulemma, ne on kuulemma joskus paljon, paljon parempia ne paketit, että ne on ilmeisesti vähän, mä en tiedä sitten mikä siinä on, mutta niitä kai sitten päivitellään nopeammin kuin sitä, mikä tulee tuonne automaattiseen päivitykseen, ettei se olisi koko ajan päivittelemässä sitä uudestaan. Eli voidaanko sanoa, että meillä on vielä kuitenkin lapsen vika tuossa Intel-raudassa? Joo. Siltä se tunnuttaa näin niin kuin yhtäkkiä. Kyllä, kyllä mä menisin uskaltamaan näin sanomaan. Mutta ootteko te huomannut 4.9 myötä mitään oikeasti uutta? Ei mitään, että kaikki toimii ihan samalla tavalla kuin te aikaisemmin, että ei ole silleen mitään. Ei mitään. No, jos siirrytään OS10 eteenpäin, niin nyt kun meillä on tämä Mac kautta Windows vastakkainasettelu usein, niin tässähän on nyt mukava, sillä minä olen käyttänyt koko viikonlopun ajan Windows Vistaa ja pääsin sitä tutkailemaan oikein perusteellisesti ja ajattelin siitä tästä puhua. Mitenkäs go towards the light, my son. Mitenkäs meidän Windows-intoilijamme Pörni, oot sä käyttänyt Vistaa? Itse asiassa töissä ollaan ihan työn puolesta ja joudutaan aina testailemaan myös tämmöisiä uusia käyttöjärjestelmiä, kuten Windows Vistaa jotenkaan sen verran. Ja mitä nyt tietysti netistä ja muuta on tullut katsottua, mutta ei sillä tavalla niin kuin hands-on-eksperimenttiä ole tullut tehty ainakaan mitenkään tämmöistä pitempää aikaa. Mitenkäs näiden testauksien ja muiden perusteella millainen fiilis sulla on jäänyt siitä? No se, että kannattaa olla vähän uudempi kone, että turha yrittää siihen vanhaasta tukea, että joo. Ainakin jos siis haluaa kaikilla hienouksilla sen ottaa, kyllähän se varmastikin pyörii, mutta niin kovalevy rupsutti siihen malliin, että hermotaan siinä menee. No mä olin siinä mielessä täysin epätodellisessa tilanteessa, että siis sukulaiseni oli ostanut ihan uuden koneen, joka oli niin kuin ihan viimeisen päälle. Siinä oli 2,66 Intel Core 2 Duo -prosessorit, 2 gigaa välimuistia ja 320 gigaa kovalevytilaa. Siinä oli niin kuin ihan kaikki viimeisen päälle siinä, sillä koneella, ja siinä oli sitten kaikki mahdolliset päällä ja resoluutiotakin oli järjettömät 1680x1050. Se pyöri täysin ongelmitta kaikilla. Ei mitään ongelmaa missään. Mut noissa graafisissa kikkailuissakaan, mutta no, mähän nyt en ole niitä, jotka ensimmäiseksi katsoo jotain graafisia kikkailuja, vaan sitä käytettävyyttä. Ja mitenkäs, onko sulla, kun sä oot nopeasti kokeillut, onko sulle tullut millainen fiilis noin niin kuin Vista versus XP-akselilla? No ehkä siinä on taas vähän tämmöistä niin kuin hakemista, että nyt pitää taas katsoa, että mistä mikäkin asia löytyy. Mun mielestä jotain asioita ehkä tehty järkevämmin, mutta tosiaan ei ole semmoista niin kuin pitkään aikaa päässyt testaamaan, että pääsee sitten kokeilemaan oikein kunnolla, että miten sen kanssa pärjää. Mutta kyllä se vähän semmoista hakemista on. Joo. Uudelleen opiskelua. Mä aion järkyttää nimittäin kuuntelijoita, jotka tietää minua. Mä sanon suoraan tässä, että se on paras versio Windowsia ikinä. No niin. Nyt voi painaa sitä uploadit-nappulaa. Se on... No, Windowshan se on. Että siinä mielessä mä edelleenkään missään nimessä haluaisi mun tätä työyksikköä siirtää PC-puolelle Vistan takia. Että siinä on edelleen sellaiset Windowsissa tutut kökköydet, niin kuin on rekisterit ja on tietysti haittaohjelmat ja sellaiset. Ja sitten siinä on ihan semmoista konkreettista, että tiedostojen käsittely on kankeampaa. Että sä et esimerkiksi voi uudelleen nimetä tai siirtää tiedostoja, jotka on käytössä. Tai sä et pysty viskaamaan esimerkiksi suoraan selaimesta kuvatiedostoa johonkin kansioon. Mutta noin niin kuin muuten, sanotaanko, että käytettävyydessä, no siinä on matkuttu niin paljon OS10, että se on käy varsin luontevasti Mac-käyttäjän käteen se käyttöjärjestelmä noin suoraan. Mutta siinä on muutama todella loistava uuskin asia. Esimerkiksi tämä uusi Windows Explorer, eli tämä niin kuin tiedostojen hallintatyökalu. Tämä, mihin aukeaa kaikki, mitkä näyttää kansiot ja tiedostot. Ja tämä tämmöinen perussysteemi, siinä on se toimii äärimmäisen hyvin. Se on todella miellyttävä kokemus. Ja se ei enää yritä matkia nettiselainta, mikä on ärsyttänyt mua 98 asti. Että se yrittää olla niin selaimen näköinen, että ei mitään rajaa. Sen sijaan se on, no sitä on hirveän vaikea kuvailla tässä suoraan, mutta se toimii enemmän niin kuin kansiorakenteisesti, että siinä näkyy kansioita jonkun ihme polun sijaan. Sen polunkin saa sieltä sitten kyllä nappia painamalla tarvittaessa kopioitua leikepöydälle ja sitten siitä heitettyä mihin tarvii, mikä on erittäin hienoa, mutta se, että ne polut näkyy siinä osoiterivillä tavallaan, se ei ole enää tuommoinen perinteinen osoiterivi enää. Se näkyy siinä aivan niin kuin todella selkeästi ja sä pystyt hyppiä siinä ihan miten vaan. Joten se oli todella hieno. Toinen, mistä mä tykkäsin siinä hyvin paljon, oli se, että sä saat kaikki oletusohjelmat määritettyä. Kaikki tiedostotyyppien, missä ne aukeaa oletuksella ja mitä tapahtuu. Se on käynnistä valikossa. Yksi vaihtoehto, että tästä saa ne määritettyä, ja se on siinä koko ajan parin napin painalluksen takana, mikä on mun mielestä se on, sitä kaipaisin kaikkiin käyttöjärjestelmiin, koska se on todella rasittavaa joskus yrittää pähkäillä, että miten helkkarissa nämä saa nyt avautua oikeasti siinä ohjelmassa, missä mä haluan, ja sillä tavalla se on helppoa siirtyä esimerkiksi selaimesta toiseen, että eivätpä nuokaan Internet Exploreria kauhean kauaa siellä kattonut. Koski-Suomen sitä saanko kertoa tarinan? Kerro. Justin tuossa tuli mieleen, että aikoinaan oli semmoinen ongelma, että Firefoxi tallensi ainakin PDF-t. En muista, että ne tallensi ihan kaikki tiedostot, mitä ne lataas netistä työpöydälle, löi ne kyselemättä talteen. Ja se oli niin looginen juttu, että niin se piti Safarin asetuksesta käydä vaihtamassa, että Firefox ei tallentele niitä ympäri koneita. Justiin niin, tämmöisiä asioita, kun saisi tyyliin justiin tuolla lailla johonkin kerättyyn tai yhteen tiettyyn paikkaan, niin olisi se hupii. Olisi jo. Se on mun mielestä se on aina ollut vähän erikoinen se, että OS10 oletusselain määritetään Safarin asetuksista siitä riippumatta, että mitä selainta haluaa oletusarvoisesti käyttää. Eihän tuo nyt iso vaivaus sinne mennä, mutta se ei ole kauhean looginen paikka. Se ei ole iso vaiva, mutta niin yritäpä utaamina keksiä se. Niinpä, sehän siinä on. Firefoxia käytät, niin se on ihan sama, jos mikä iTunesia, niin ei mulla nyt tulisi mieleen, että niin iDVDn kautta pitää lähteä muuttamaan asetuksia. Niinpä, näinhän se on. Se on, ja muutenkin, no, onneksi, tai OS10 on aina ollut helpompaa tiedostomuotojen oletusohjelman muokkaaminen sieltä OMPU-I-valikosta. Siellä se on suoraan näkyvissä ja sen saa parilla napin painalluksella. Mutta Windowsilla, XP:lläkin se on vielä, mistä se oli? Se täytyy mennä sinne niin kuin työkalut, kansion asetukset. Sitten siellä on jotain näitä. No jos löytää kyseisen tiedoston, niin hiiren toista klikkaamalla ottamalla propertiesen ja sieltä löytyy OpenSwith ja kun sen vaihtaa, niin sitä on tällaisen nopein reitti. Pystyykö sen vaihtaa sitä kautta kaikkiin? Kyllä se on sitten kaikki sen päätteiset vaihtuu okay, sitä kautta. No sielläkin on sen verran päästy eteenpäin. Mutta sanoisin, että se on varsin hienoa, että se on siellä näkyvissä käynnistä valikossa. Muutenkin se käynnistä valikko, mikä siinä on, niin se on huomattavasti järkevämpi kuin se, mikä on ollut tuossa XP:ssä ja sitä ennen 98 ja sitä ennen 95 ja näin edespäin ja niin edespäin. Ja, tuota. Niin, kerro vaan. Niin, ei musta oliko se nyt hetkinen. Nyt tämä oli tämä, mikäköhän tämä MacBreak, tämä videopodcast, niin siinä oli tämmöinen Default Apps-ohjelma, että Macille, niin siinä pystyy sitten valitsemaan niitä. Se kerää niinku kaikki noin, ihan kaikki yhteen niinku nippuun paikkaan, ja sieltä pystyt sitten valitsemaan noita ohjelmia ja näitä tekemään nuo kaikki edellä mainitut säädöt niinku yhdestä paikasta. Joo joo. Se on ihan ilmaisohjelma. Pitäisköhän mun katsoa siihen jotain, kiinnostaaks jotain immeistä, niin... Hae ihmeessä osoite, niin laitetaan ohjelmamerkintöihin. Siinä on vaan se, että kun ei se ole niin suuri vaiva valita tiedostoja, painaa ompu i ja tehdä sitä siellä, että en mä nyt ehkä erikseen siihen ohjelmaa kaipaisi, mutta jos se olisi tuolla omenavalikossa, olisi suoraan semmoinen, että oletusohjelmat, ja sitten klikkaa siitä, niin saa ne suoraan, niin se olisi varsin ystävällinen tapa käyttää. Sille, että sä voit määrittää, että kaikki tiedostot ovat sillä, tai sitten jos sulla olisi joku tietty tiedostopiste jotain, niin sä voit sen tietty tiedostopiste jotain, kun sieltä ottaa sen omenaiin, niin sen avata jollain muulla kuin ne muut yleensä. Ja kyllä senkin pystyy tekemään. Sen pystyy määrittämään tiedostokohtaisesti tai kaikkien sen tyyppisiä tiedostoja. Mutta sitten siinä on semmoista kuorrutetta, niin kuin esimerkiksi tehtäväpalkkiin, kun pienentää ohjelmia ja sitten pistää hiiren sen yläpuolelle, niin se näyttää pienessä kuvassa, että mitä se ikkuna sisältää ja muuta. Sitten onhan niin ihan hienoja ne sellaiset, kun ikkunat niin kuin hyppää sieltä jostain työpöydän takaa esiin ja sitten ne kaatuu sinne takaisin, niin onhan se nyt silleen ihan... Onko se vähän sama kuin Fiiniä. Mäkissä on tää se, sanopas mikä se nyt on, se genie, se pullohenki-efekti, kun se menee silleen, se imasee sen. No suunnilleen samaan tyyppiin, joo. Mutta tosiaan OS10 siinä on kyllä kopioitu enemmän kuin vähän, vaikka... Mä en tiedä, ootteko te nähnyt sitä hilpeätä videota. Tää oli David Pogue teki New York Timesista sen, että hän aikoo nyt todistaa lopullisesti, että Windows Vista ja Mac OS 10 eivät ole missään nimessä samanlaisia, eikä ole kopioitu mitään, ei ole mitään, koska kun katsoo asiaa, että esimerkiksi Macissa on Spotlight, joka löytää kaiken helposti, ja Windowsissa on Search-toiminto, joka löytää kaiken helposti suoraan työpöydältä, mutta Spotlight on ruudun oikeassa yläkulmassa, kun taas Windows Desktop Search on vasemmassa alakulmassa. Kaksi täysin eri asiaa. Samoin kuin on tällaisia pieniä ohjelmia, joilla voi tehdä kaikenlaisia yksinkertaisia temppuja. Macissä on widgettejä, PC:llä tai Windows Vistassa on gadgettejä. Kaksi täysin eri asiaa. Joten sen tyyppi. Ja sitten mikä musta mua itse asiassa huvitti siinä suunnattomasti, kun tiimalasi on korvattu sellaisella pyörällä, joka pyörii. Joka mielestä... Vähän matkittu. Se on... Ei, kaksi täysin eri asiaa nekin tietysti. Totta koska, kai. Eihän Microsoft matki mitään. Microsoft vaan keksii uusia mullistavia asioita, niin kuin esimerkiksi internetselaimeen uudet mullistavat välilehdet. Oi, mitäs ne on? Itse asiassa meinasin ottaa tosissani, kun Slashdotissa oli tänään juttu, että Mozilla on haastanut Microsoftin oikeuteen välilehtipatentin rikkomisesta, mutta mä meinasin mennä retkuun, koska mä ajattelin vielä siinä vaiheessa, että ei nyt joku vakavamielinen niin kuin arvostettu uutissivusto, niin kuin Slashdot tai sitten CNET:in news.com, niin ei ne nyt rupee täysin ilmoittamatta pistää oikeiden uutisten sekaan aprillipiloja, mutta minutpa todistettiin väärässä olevaksi siinä. Tämä aprillipäivä sitten niin ihan maailmanlaajuinen ilmiö. On. Joo, ja Jenkkilässä se taitaa olla vielä paljon isompi kuin Suomessa. Siinä on vaan se, että miten ne sanois sit sen Aprilia, Suosilia ja joku makkulavetta piale. Ne huutaa, että April Fools. Ja toi kuulosti enemmän Venäjältä jo. No niin, mietin. Se meni jo vähän Venäjältä. Oli tosiaan ehkä vähän ruskipat roska. April Fools yksinkertaisesti. Ei siis siten, että kaikilla kunnioituksilla venäläisiä jenkkiä kohtaan, että... En minä kunnioita jenkkiä. No, sanotaan näin, että jenkistä tulee paljon pahaa, että... Letterman on ehkä niinku ehkä ja Letterman ja Mac on niinku hyviä asioita, mitkä tulee jenkeistä. No, vähän niin kuin Frank Zappa sanoi, jats ei ole kuollut, se vain haisee pahalle. Mutta jos minä saan tuon vista asian laittaa poikkia pakettiin, niin Windows on Windows. Sille ei mitään mahda, se on, mutta jos on pakko käyttää Windowsia, niin olkoon sitten edes Vista, että kyllä se on huomattavasti miellyttävämpi käyttökokemus, ainakin tuollaisella Uber-koneella kuin mitä XP on, että kyllä se on selkeästi niin kuin astunut aimoharppauksen eteenpäin noin käytettävyydessään ja muussa. Käytettävyydestä tuli mieleen, että Henrikin ääni alkaa taas. Siellä kuuluu tuota pauketta, joka oli viimeksi sama juttu, mutta Skype featureita. Ei se vielä ole paha, mutta ainakin viimeksi. Tuleeko sitä muille? Joo, kyllä se tulee joka paikka ilmeisesti. Okei, okay, no sano. Kaukkuu. Joo, no sanokaa sitten, jos se alkaa häiritä, niin pistetään poikki ja otetaan uusi yhteys. Onko te siis, tämä on ilmeisesti jotain vanhaa kauraa, niin onko mitään hajuja, mistä johtuu auringonpilkkuja? Mä luulen, että se on ihan vaan tämä Skype-versio, mikä on tällä hetkellä tämä mun versio, niin tämä ei ole vakuuttanut oikein, että milloin särisee täällä päässä ja milloin paukkuu ja särisee toisessa päässä. Että voidaan pistä poikki, tuo on aika ikävää kuunnella tuo. Pistetään poikki. Mä soitan sinne päin. Soitatko siihen vai soitanko mennessä? Mä soitan. Onko sun se 2006, mikä mullakin? Ja näin päästään jatkamaan taas. Tässä on näitä hauskoja Skype-kommervenkkejä. Voisi sanoa Skypen jepeille siellä, että kehittäkääpähän tätä Mac-versiota samaan tahtiin kuin sitä Windows-versiota, niin kyllä kaikki olisi paljon helpompaa taas maailmassa. Mutta Vista on tällä erää nyt sitten pistetty halki ja poikki, ja vaikka sitä on haukuttu tähän asti, niin nyt sitä sitten vähän kehuttiinkin. Niin paljon kuin Windowsia nyt ylipäänsä voi kehua. Mutta sitten jos siirrytään tässä meidän hienossa käyttöjärjestelmäkatsauksessa, niin Dell on ilmoittanut, että kun heillä oli tämmöinen käyttäjäkysely, että mitä ne toivois, että, tai mitä ihmiset, käyttäjät, asiakkaat toivois, että Delliltä tulisi, niin 70% kyselyyn vastanneista sanoivat, että haluaisi nähdä Delliltä Linux-esiasennettuja koneita. Ja Dell sitten sanoi, että no asia selvä, että sieltä on tulossa nyt sitten Linux-järjestelmällä varustettuja koneita, mikä on aika merkittävä asia noin niin kuin Linuxin kannalta, koska Dellhän kuitenkin taitaa olla maailmanlaajuisesti se aika suvereenisti ykkös PC-myyjä. Suomessa se taitaa tällä hetkellä olla HP, ja toisena on, mikä sitä on tämä, Samsung, se oli joku yhteisnimi, olisiko se joku Compaq Samsung-yhdistelmä tai joku, ja Dell on sitten vasta kolmantena. Ei sulla ole siellä tietoa, että minkä distrolle sinne laittavat. Sitä ei ole vielä ilmoitettu. Niin, että mitä ne sinne lainaa kun laittaa. Mutta kyllä mä vein... Niin. Sano siihen. Niin, että sanoisin, että jos vanhat merkit ja yleinen, kun se on nimenomaan nyt on, onhan ne kai servereitä Linuxeilla myynyt jo aikoja, mutta nyt kun on selkeästi niin kuin kotikäyttäjälle ja yksityiskäyttäjille tarkoitettu, niin mä kyllä... Olisin valmis veikkaamaan Ubuntun puolesta. Ubuntun tai Kubuntun tai jonkun näistä Ubuntu-johdannaisista. Niin kuin esimerkiksi se Satanistic Ubuntu. Häh? Ubuntu saatanan paluille. Onks tää niinku vastaveto tälle Ubuntu-kristityn versiolle? Vai? Joo, on Ubuntu-kristityn versio ja sitten on satanisti-Ubuntu-versio. Siinä on pentagrammi on taustakuvana, en mä tiedä onks sillä oikein mitään muuta eroa. Joo, oikeesti, mä keksin. Joo, kyllä. Mutta veikkaisin, että ellei sitten ole joku dellupuntu, mikä ei sinänsä ole mahdoton ajatus sekä, että ne olisi sitten... Dell sanoo, että ne aikoo ihan oikeasti panostaa siihen, että sinne, ne ei vaan turauta sinne Linux-versiota, ja se on siinä vaan ne katsoo, että kaikki ajurit on kyllä kaikelle sille roippeille, mikä siinä koneessa on sisällä, ja että pitäisi toimia kuin junan vessa ainakin noin lähtökohtaisesti. Että. Tuolla ainakin mikä ajattelee sillä lailla, niin ainakin nyt sitten, jos se nyt on kaikki lyhyen samaan jakelupakettiin, niin se välttämättä olisi pois sille tuo ajatus, niin yhtäkkiä ajattelee, että siellä on jonkunnäköistä valikoimaa mahdollisesti tarjolla. Niin, ei sekään ole mahdoton ajatus, että periaatteessa... Niin. Ainakin tuollaisella yhden jakelulla niin tavallaan tämmöinen potku takalistoon tämmöisen suosituen osalta ja varmaan sitten, että kun paljon on käyttäjiä, niin ehkä se sitten lähtee tämmöinen luivalla-efekti käyntiin, että siitä voi tulla sitten niin Windowsin jälkeen se seuraava iso juttu. Ehkä. Ne ei ehkä mene ihan niin kauas, mutta kuitenkin ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. Niin, se on... Tunnetuutta lisää. Varmasti, ja muutenkin profiilia nostaa noin niin kuin uskottavuusarvollaankin. Ja se ei sinänsä, nyt kun mainitset asiasta, niin eihän sekään ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto, että siinä on, kun sä tilaat sitä konetta, niin sä voit valita, että minkä distron sä siihen otat. Koska ihan samalla vaivallahan se menee sitten tuolla Dellin päässä, mikä tahansa distro sinne koneelle. Tai sitten mä en tiedä... Semmoinenkin mun mielestä olisi varsin mainio tarjoamus, että siinä ei ole mitään käyttöjärjestelmää lähtökohtaisesti. Miten hän ajattelee tietokoneen hinnan puolelta, niin kun se nyt kuitenkin luulisi, että se Dellillekin jotakin maksaa, eli jokainen Windows, no yksi, sitäkään ei ole ilmoitettu, mutta... Eipä se varmaan paljon kyllä maksa noin Windows OEM. Asennukset. Eihän ne kyllä kauheasti maksa. Kyllä mä veikkaan, että Microsoft Milmi sanoi, että laittakaa nyt, että sinne saa niitä Microsoftia ja Windowsia jaettua, niin melkein vaikka ilmaisiksi, että kunhan asentuvat siihen. Siis siitä ei ole ilmoitettu, että kuinka paljon se hintaa laskee. Kyllä se on ilmoitettu, että se hintaa laskee. Se on fakta, kuinka paljon sitä ei ole ilmoitettu, mutta sitähän oli justiinsa oli joku osti Dellin läppärin. Se oli joskus tuossa syksyllä Buzz Out Loudissa oli puhetta, mä muistan sen. Eli oli ostanut Delliltä läppärin, jossa oli bootannut, siinä oli XP lähtenyt boottaamaan, niin siihen tulee ensimmäiseksi se lisenssisopimus. Ja siinä voi valita, että hyväksytkö vai hylkäätkö. Koska se oli Linux-käyttäjä, ei koskaan aikonutkaan käyttää Windowsia, ja se painoi, että hylkään. Ja se Windows-asetus oli päättynyt siihen. Sitten se oli soittanut Dellille, että miten se on, tässä on tämmöinen Windows, mutta en mä tätä tarvitse. Saatte tämän levynkin vaikka takaisin, jos haluatte, että saanko mä tästä mitään hyvitystä. Takaisin tuli $120 shekki. Että voisi kuvitella, että se jossain niissä luokissa on. Nehän oli yllättävä veto. Joo, se oli varsin uljas veto Delliltä, että ne sanoi, että asia selvä. Että eikä sen tarvinnut lähettää sitä levyäkään takaisin, että en mä sitten tiedä, miten se nyt on sitten todistettavissa, että joo, että en mä tätä... Ehkä siellä joku oli niin sanotusti hyvällä päällä ja saivat hyvät naurut, kun joku sitä viitti oikeasti pyytää. No pistetään menemään. Se luultavasti on totta. Yhtäkkiä tuntuisi, että jotakin tuommoista on justiin taustalla. Niin, se saattaa olla, että se ei näin niin kuin massakäytäntönä se ei ole kauhean... onnistunut. Mulla oli itse asiassa tällä listalla semmoinenkin Linux-uutinen, että HP oli hylännyt jonkun takuuhuollon sen takia, että se oli asentanut Linuxin sinne, vaikka se ongelma oli se, että näppäimistö ei toimi. Siis ihan mekaanisesti ei toimi. Mutta siitä tuli selvitys HP:lta, että tässä on toimittu virheellisesti ja HP kyllä kunnioittaa takuuta, vaikka olisi Linux asennettu. Ellei se sitten johdu, se vika johdu selkeästi siitä, että on virheellisesti asennettu Linux, mutta kyllä sitä saa aika pahasti mämmätä Linux-asennukseen, että siellä koneen rikki saa. No se on totta. Mutta sitten jos tätä hintapolitiikkaa katsoo, niin mä oon kattonut verkkokaupan etusivulla itse asiassa, tai siellä tietokone etusivulla. Siellä myydään Acerin Linux-laitetta. Se on siis suht tehokas, ei mikään ihan viimeisen päälle, mutta siinä on 2,2 gigan prosessori, 512 megaa muistia, 320 gigan kovalevy, hintaa 298 euroa koneella. Mukana tulee näppäimistö ja hiiri, ei tietenkään näyttöä, mutta siinä on sitten joku Linux valmiiksi asennettuna. Niin. Tässä sulla oli joku limpus tai joku. Limpus, joo, se oli semmoinen, jos ei ole edes ikkunointijärjestelmää, että se on selkeästi semmoinen, että kunhan siinä nyt on jotain, mutta ihmiset saa sitten asentaa siihen, mitä haluaa. Että jos Dell rupeaa myymään 300 euron koneita, niin en mä näe, miten se voisi Dellillekään olla huono asia, koska ihmisethän ostaisi niitä kuin leipää. Niin voisi kuvitella, joo. Ja semmoilla hinnalla jo tietenkin kannattavan pystyy hommaamaan, jos se muuten se on jo kakkoskoneisikin ihan tuommoinen hyväksyttävä hinta. Niin, no mä oon miettinyt, että kunhan tässä nyt saa finanssiasiat taas kondikseen, niin mä hommaan sellaisen, jos niitä on vielä siinä vaiheessa, noita 300 euron koneita, niin ihan varmana ostan sellaisen, koska laskin kerran, tai oon miettinyt, että rakentaisin osista PC-koneen, mutta kun valmis paketin saa tohon hintaan, niin ei kannata rakentaa osista. Se tulee itse asiassa paljon kalliimmaksi, mä lasken. Mutta jos siirrytään ankeista PC:istä takaisin Apple-maailmaan, niin Apple TV on nyt sitten vihdoin tullut markkinoille. Meillä ei liene kellään sellaista. Ei ainakaan vielä, mutta tuota... Kuumottaako? Voiko aloittaa? Voit aloittaa. Mulle kuumottaisi, että tuota... Kun tämä on tämä meidän asumisjärjestely semmoinen, että mulla on tämä kone täällä niinkö takahuoneessa oikeastaan niinkö kaiken puolin kaikesta muusta tuommoisesta paikasta syrjässä, missä normaalisti oleskellaan. Ja tuota, tuossa sitten kun olohuoneen keittiön puolella jotakin touhua päivällä, ja olisi ihan kiva kuunnella esimerkiksi vaikka nyt sanomaan musiikkia. Ja kuitenkin telekkari on tuossa sitten, meilläkin tämä asunto semmoinen nykypäivänä on hyvin suosittua, että niin olohuoneen keittiö on pitkälle samaa tilaa. Niin on tuo telekkari tuossa olohuoneen nurkassa, esimerkiksi vaikka tiskejä tiskatessa tai ruokaa tehessä tai jotakin vastaavaa, niin olisi ihan hienoa, että saisi tuosta telekkarin kautta esimerkiksi musiikin soitettua. Että tuossa kuitenkin kohtuullis telekkari, mikä on tullut hommattua, niin siinä on sen verran hyvä äänentoisto, että siitä viittiin jo kuunnellakin. Ja ei kuitenkaan voi sitten, onhan se toki mahdollista laittaa täältä mäkin kautta niin nupit kaakkoon. Kyllä se kuuluu tuonne keittiön puolelle, mutta niin sitten taas seinäsahan puoli saattaa tykätä kyttyrää, kun klavyyriä huutaa hirvittävää äänenvoimakkuudella tuolla. Mitenkäs plus sitten vielä, kun ajattelee tämmöisiä, että niin on tullut, olen saanut käsiini täysin laillisia teitä aika paljon, niin HD-kuvanlaavulla, niin NFL viime kauan ja toissa kauan pelejä. Niin niitä olisi kans ihan mukava katsoa tuommoista laajakuvatelekkarista. Että on haaveissa on tämmönen laite. Hyvinkin vahvasti. Voisin kuvitella, että hommaisin semmosen. Sehän mikä... Osaan se mähiä vihiin. Se on vaan siinä, mikä mua kummastuttaa siinä vähän, niin on se, että siinä ei oikeastaan ole mitään, mitä sä et voi tehdä Mac Minillä, mutta Mac Minillä, jolla sä maksat 100 vai 2 lisää rahaa siihen päälle, niin sä saat sitten täysin toiminnallisen tietokoneen, jos satut sellaista olohuoneessa tarvitsee. Ja aika monet on sanonut, että niillä on Mac Mini justiinsa siinä TV-vieressä tekemässä tota ja sitten vähän päälle. 100, 200 euroa tietysti onhan sekin paljon rahaa. Älkäämme siitä, varsinkin näin meillä täällä kokoomuspuolueessa, kun meillä on kaikki ollaan niin rikkaita, niin onhan sekin rahaa, mutta sitten loppujen lopuksi kannattaako? No, sun mielestä ilmeisesti kannattaa. Niin, no siis, no, ajatellaanpa nyt sitten lähtökohtia, että mulla on täällä iMac, joka on äärimmäisen loistava kone. No niin, sitten niin vilähtäisin tässä nyt miettimään, että ostanko, sanoppa nyt ihan oikeat hinnat, paljon tulee hintaa tuota, minäpä menen katsomaan sitä nyt. Minille ja paljonko tulee Apple TVlle. Pieni hetki. Kerron sen aivan kohta. No oletamme nyt, että siinä on vain se satainen hintaeroa. Niin siitä huolimatta minä en oikein näe kauheankaan syytä siihen, että minä hommaisin toisen tietokoneen, koska minulla tietokone jo on. Joka kuitenkin se, sillä satasena saisi ostettua esimerkiksi niin lisäravinteita, niin 3 kuukaudeksi, melkein 4 kuukaudeksi, niin minä mieluummin käyttäisin ne säästyvät rahat siihen. Toki annan sen periksi, että niin tavallaan pienellä lisärahalla saa vastaavaa toiminnallisuutta ja tämmöistä niin kuin monipuolista käyttömahdollisuutta paljon enemmän. Mutta siitä huolimatta niin tämmöisessä tilanteessa kallistuisin ehkä sinne Apple TV:n puolelle. No, nyt kun katson näitä, niin näköjään Mac Minin hinta on noussut, että kyllä tässä alkaa nyt olla selkeästi isompi ero. Että paljon siinä nyt sitten on eroa? Apple TV maksaa 299 euroa. 300. Ja Mac Mini maksaa 629. No niin, no siinä on et kuitenkin. Nyt siinä on ihan selkeä ero, mutta se on kuitenkin melkein jo tuplat sitten. Niin on, mutta silloin kun Mac Mini tuli, niin halvin malli maksoi 499. Elikkä se olisi ollut niinku 200 siihen päälle. Mutta se 200 euroakin on kuitenkin aika paljon. Se on rahaa, onhan se rahaa tietysti. Mutta no, riippuu tietysti siitä, kuka on. Pitäisi osata suhteuttaa näitä asioita siihen, että on oikeasti, jos olisi vaikka töissä ja saisi palkkaa, niin se on, ja niin kun, jos ei ole mitään ihmeellisimpiä kuluja muuten, niin sehän on yksi pieru se 200 euroa. Käy sitten pari kertaa vähemmän kuussa kapakassa. Että tuo kapakkavertaus vaan siitä huono, että esimerkiksi itse en käy ollenkaan, siinä mielessä minäkin, mutta toisaalta sillä mä sitten myöskin oikeutan kaikki mun isot hankinnat, että ainakaanpahan mä en ole kuluttanut sitä rahaa kapakassa käyntiin. Että niin, menee läpi joka kerta. Ei vanhemmatkaan syyllistä, vaikka tulee video iPodi kaupasta ihan yhtäkkiä, kun sanoo, että hei, että ainakaan mä en ole käynyt kapakassa niitä tuhlaamassa. Se on justiin vielä minun pitää tuohon tarttua, että niin, kun verrataan tuolla vehkeitä, niin kyllä olen osittain samaa mieltä siitä, että niin, ehkä näin niin kuin ajattelin, niin se hintaero voisi olla hieman suurempi. Lähinnä nyt, että se Apple TV voisi olla pikkusen halvempi, koska se nyt ei kuitenkaan loppuksi ole vähän kehittynyt reititin. Olenko oikeassa? Langat on semmoinen tosi. Itse asiassa. Olen väärässä. Nimittäin siitähän on tullut vuorokausi sen jälkeen, kun se tuli ulos, niin siinähän oli hirvittävä määrä hakkeja jo, että ihmiset on laittanut sinne isompaa kovalevyä ja sehän pyörii siis mukautetun OS10 päällä. Ja se ei kuulemma ole loppujen lopuksi kauhean vaikea homma painaa muutamaa nappia ja saada se boottaamaan OS10 noin niin kuin ihan normaalisti. Että siinä mielessä se on enemmän kuin ihan tavallinen reititin, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti normaalikäytössä, jos sitä käyttää ihan sillä tavalla, mihin se on ajatellut, niin silloinhan se ei ole paljon mitään muuta kuin reititin. Niin, no se on just, jos tarvitsee mini, niin niin silloin kannattaa tietenkin hommata se mini. Mutta niin, totta kai, joo. Jos ei tarvitse miniä, niin minä en ymmärrä, että minkä takia se pitäisi sitten sen tekeä, koska se on vain pikkusen kalliimpi. Joo, se on ihan totta, ja nyt varsinkin, kun toi on toi minin hinta noussut, niin sehän on ihan selvää, että Apple TVllä on paikka. Niin se on, itse asiassa mun mielestä oli hilpeätä, kun Apple TV alun perin silloin edellisessä Worldwide Developers Conferenceissa ilmoitettiin, niin sitähän monet sanoi, että Apple TV tai siihen aikaan ITV on 300 euron lisälaite, jolla voitte katsoa olohuoneessa televisiota televisiostanne. Mutta kysehän on oikeastaan vähän enemmästäkin. Että, mutta se, mikä tietysti näin niin kuin meikäläisen ja varmaan osaksi suurimman osan paneeliin ja kuuntelijoihin osallistuvista on iso asia, mistä on Twitissä varsinkin puhuttu paljon, on se, että niin kuin nähtiin tässä keynoteissakin, niin siellä on elokuvat, siellä on TV-ohjelmat ja hop, seuraavana on podcastit. Täysin samalla rintamalla television ja elokuvien välillä. Ja tämä saattaa tarkoittaa sitä, että varsinkin jos Apple TV:stä tulee hitti, niin saattaa olla, että videopodcastien kuluttaminen sitten saattaa nousta äkkiä arvoon arvaamattomaan. Niin. Ja saahan siihen tietysti äänipodcastitkin. Mitenkäs tuota podcastissa kuitenkin, kun tehdään pieneen formaattiin, niin kuvanlaatu on varmaan aika heikkoa. Mutta No sehän riippuu ihan millaiseen muotoon sä sen laitat. Niin, MacBreak tekee... Se tarkoittaa sitä, että tuota, varmaan podcastin koko kasvaisi sitten. Joo, näinhän se tekee. Ja videon se, kanssa varsinkin. Se, kun taas säriset. Taisko meidän säriset? Joo. No, pistetäänpä poikki ja otetaan uudestaan. Mä pahoittelen tästä niin teiltä kuin kuuntelijoiltakin, että seuraavan kerran mä teen jotain asialle. Mutta palaamme asiaan noin millisekunnin tauon jälkeen. Hyvä näin. Jatkuu. Eli siis näitähän on eri kokoisia videopodcasteja. Ja nyt esimerkiksi tiedän jo, että ainakin The Merlin Show, Merlin Mannin uusi videoshow ja jotkut muutkin on ruvennut tekemään jo suoraan ITV-versiota, joka on siinä ITV:n lähtökohtaisessa resoluutiossa. Ja sitten on esimerkiksi tällaisia niin kuin MacBreak, mistä tuli mainittua aikaisemminkin, joka on täyttä HD-kuvaa, eli 1080p-kuvaa. Ei, se on justiinsa, eli siis se on muuten tässä Harley-Davidsonissa mielenkiintoista, kun ne telkut, mitä nyt myydään, niin nehän on vaan Harley-Davidsoneita, mutta sittenhän on olemassa se full Harley-Davidsoni vielä erikseen. Joka on... ne taitaa olla niitä 24 tuuman malleja. Ei, kun se tarkoittaa sitä, että ne on 1080p, eli ne on oikeasti 1080 pikseliä pystysuunnassa. Ne HD-televisiona saa myydä 720 resoluutiota ja siitä ylöspäin. Ja suurin osa niistä taitaa olla 1080i, eli 1080 interlaced. Eikö se tarkoita vaan sitä, se I tai P, että onko se niin kuin lomittamatonta kuvaa vai niin kuin sitten niin kuin tätä lomittamatonta, että interleisattua tai progressiivista, mutta eikä se siihen pikselikokoihin, eikä sillä ole siihen mitään merkitystä. On. Eihän. On. Onko? On. Hmm. Koska periaatteessa, jos sulla on lomitettu, niin sulta putoaa siitä puolet pois. Niin joo, kun joka toinen kuva on niin kuin... Aivan, se on niin kuin niin, joka toinen piste jätetään väliin. Niin tai rivi. Niin, tavallaan 1080i on joku nyt laskee nopeasti. Mitä se on? 540, onko? On. Mä en osaa laskea päässä minä yhtään. No mäkin laskin jo aikaisemmin 540, mä en uskaltanut sanoa sitä ääneen, jos se on vaikka väärin. Mä oon olannut niin monta kertaa itteni jo julkisesti, että ei tunnu missään. No niin. Mutta niin, siis, ja Apple TV hän on vain 720. Että eli eikö sitä... tämä, mikä tämä on tämä DVD-taso? Ei. Vai? Se on paljon isompi kuin DVD-taso, koska DVD on 720 kertaa 564, kun se on PAL. Ja sitten se on vähän vähemmän, on NTSC-muodossa, eli se 720 on pystysuunnassa, ei valkasuunnassa. Syvä hiljaisuus. Pysyykö kukaan enää perässä? Katsotaan. Kaikki virtaa paperille sitä, että hetkinen. Katsotaan, mikä täältä on. Jos katsotaan täällä nämä speksit läpi, niin täällähän on tämä resoluutio. Puhukaapa jostain muista sillä aikaa, kun mä etin tätä resoluutiota. DigiTV on haitarissa. Nousin varmaan siitä vuodattaa puhu. Nyt. No niin, eli jos nyt aloitetaan sitten tuolle äiteelle, katossa no toi televisio haksis, niin käytiin sitten sille tämmönen LCD Harley Davidson littana telkku, missä on sitten tämä, missä on viritin sisällä tämä terrestiaalinen harava. Ja sehän on harava talous, mistä äiti asuu, mutta se on jotenkin venkuloitu se harava sillä lailla, että se vaatii sen kaapeliboksin ja C-boksin. No, mehän hommattiin sitten C-boksi, mutta ei siinä vielä kaikki. Meillä ei näy digitaalisena mikään Yle, ei mikään. Ei teemat, ei peruskanavat, ei mikään. Ja siis tästä on niin paljon meikäisiä, että tullut harmaita hiuksia koko DigiTV-hommasta, että hyi himpura, ihan kamalaa koko asia. Hyi. Miten ne on saanut sillä tavalla väännettyä, että harava onkin kaapeli? Eiköhän siinä on menty jo pieleen, se ei ole DigiTV-syytä vaan asentaa. Niin, nimenomaan justiin, että siis kuulostaa kyllä niin taas ihmeelliseltä. Se on tuolla päin. Tiedän, että Jani ei halua paljastaa asuinpaikkaansa, mutta mulla asuu sukulaisia samassa paikassa ja se on ilmeisesti, se ei taida olla pelkästään antennista, vaan se taitaa olla koko kaupungissa silleen, että sinne on pistetty hassut antennit ja se on koko kaupunki taitaa käyttää kaapeliluotia. Ja tiedän, että osalla se toimii kyllä, mutta en itse asiassa tiedä, miten no voin sanoa isäni taloudessa on tällä hetkellä, että ne osti digiboksi ja sitten muuten toimi oikein hyvin, Tetriskin pyöri oikein näppärästi ruudulla, mutta kanavia se ei löytänyt. No ei muuta kuin ulkoista antennia kiinni, jos se on yksi vaihtoehto. Niin ratkaisee ehkä ongelma. Mitä tässä on kanssa tässä just tässä on se, että kun tää on kaikkien näiden mastojen niin kuin sillä välillä, että autossakin jos ajelet katoja, ja sulla on se RDS, se alternative frequency päällä, että se hakee sitä vaihtoehtotaajutta, niin sit kun sä käännyt, niin se vaihtuu jostain Ylen peilistökin Radio Suomeen, sit taas seuraavassa korttelissa se on joku päivän peili, ja koko ajan niin kuin vaihtuu, ellei se on pois sitä AF-ää. Eli siinä on tämmönen niin kuin Google-feature, että tarkoititko? Ja sitten käännetään seuraavasta kadun kulmasta, että tarkoititko päivän peiliä? No en tarkoittu. Niin, se on just tämmönen niin sanottu eiku. No just se eiku. Niin. No. Ei siis kyllähän, sano vaan. En nyt välttämättä lähtisi sanomaan, että DigiTV on täysin pelkästään huono asia. Mutta mä sanon, niin, että TV noin lähtökohtaisesti on pelkästään huono no, asia. No siinä olet oikeassa, kyllä. Siellä mutta on niin, paljon kakkaa. No niin kuin ajattelee, että miten eri paikkakunnilla tämmöinen valmius siirtyä siihen DigiTVhen, niin se vaihtelee aivan jumalattomasti. Että niin kuin sanon, mihinkähän se nyt sitten se syyttävä sormi osoittaisi. Varmaan tuonne jonnekin valtionhallintoon. Digitahan on se firma, joka näitä tekee. Kun tehdään tuommoisia päätöksiä, niin minusta olisi ihan kohtuullista olettaa, että niin siellä olisi viralliset toimijat sillä tasolla, että ne pystyisi tosiaan niin kuin turvaamaan ihmisille sen. Varsinkin kun nyt ollaan aiheutuvan niin kuin tämmöisen välttämättömän vaivannäön sillä, että se on järkevissä määrin. Että ihmiset pystyy luottamaan siihen, että 1.8. niin asiat toimii niin kuin ne pitää ja vielä sillä lailla, että niin se toimii kohtuullisen loogisesti. Voitteko taas, voi kierrä niin kuin kissa kuumaan puuroon, mutta se varsinainen asia ei tule sanottua. Kyllä, se mun mielestä aika selkeästi tuli. Kyllä, kyllä. 4 kuukautta nyt tasan. Siihen, ei se käyttäjäystävällisyys ollenkaan, että tossakin joutui kattoo ihan siitä lapusta, mikä oli siitä antennifirmalta tullut, että piti olla ne viritystaajuudet, niin kuin, siinä oli se, että siinä oli, oliko siinä 4-3 viritystaajuutta, mutta sitten mä laitoin siihen boksiin, että aloita tosta ja lähde tänne, ja sit se QMA ja nää kun sinne säätiin, sit se rupesi löytämään niitä, mutta se on tietenkin, Yle ei näy. Eli täällä jossain tää työkaverilla, niin sillä tosiaan, mitä sille ei oikein digitaalisesti Ylet näy hyvin, että sillä on kans harava. No sinänsä, mehän olemassa täällä Pohjoisessa, niin hyvässä tilanteessa, että niin meillä tuo boksi, kun se tuli taloon, niin heitin vain sen kiinni tuohon vehkeeseen ja se kysyi, että haluatko etsiä kanavat automaattisesti, mihin että haluan ja se on kyllä toiminut ihan loistavasti. Ainoa, mitä joskus tulee, niin on semmoinen, että se välillä heittää tai että tekstitys katuaa. Mutta se on käyttää toisella kanavalla, niin se tulee takaisin. Onpa näppärä. Että mulla ei ole sinänsä kyllä yhtään mitään valittamista ainakaan vielä. Se on tietenkin nyt, kun menin sanomaan, niin se on heti illoin katsoa telekkaria, niin se ilmoittaa, että täten olet hyväksynyt sen, että kone tuhoaa itseensä ja samalla tuhoaa elämänsä. Tuossa on muuten tuolla kaverilla, niin sehän multa kysyi sitten, että kun teksti tulee myöhässä tai kauhean aikaisin tai jotain, ja että kaikkea tällaista kivaa on. Se on sitä Yleä se, ei muuta kuin pisteet heillä. Niin, kun siinä on Ylellä sama systeemi, mikä on Explorerillakin, että ne käyttää sitä tekstityssysteemiä siten, että se ei ole minkään standardin mukaisesti tavallaan. No se on semmoinen standardi, mitä vaan oikein tuet. Niin, tai siis eikö se ole standardi, mitä kukaan muu ei käytä. Aivan. Hei, eipäs loukata Yleä, siellä ollaan varmasti hienoja ihmisiä ja kerta kaikkiaan kaikella lailla täydellisiä. On ja terveisiä kaikille yleläisille, jotka kuuntelee, tervetuloa niin, mukaan tänne puhujan kulmaan. Tuossa mun mielestä se on ihan fiksu, että se on erikseen se tekstitys, että se on niin kuin nykyaikaa mun mielestä, että on, sit jos se vielä toimisi, niin sit se olisi vielä parempi. Et se on vaan, että mä en kyllä silleen, kyllä mä en enemmän, niin, mä itse kyllä saan, en lähteä sitä sormia yleensä. Elviksellä oli oikea asenne, mitä tuli television käyttöön. Jos sieltä ei tullut mieluista ohjelmaa, niin posautettiin koko toosa hajalle. Ja no, se osti aina uuden. Siinä vaiheessa se sen käyttölogiikka jotenkin hajosi käsiin. Mä jättäisin sen siihen varhaisempaan vaiheeseen. Mutta jos kiepsautetaan keskustelu takaisin Apple TV:seen, niin Apple TV:n maksimiresoluutio on siis 1280 pikseliä kertaa 720 pikseliä, että huomattavasti enemmän kuin tällä DVD:llä on noin luontaisesti. Ug. Mä taas kun Kalatalousjussi pisti tuon kiinni tuon mikrofoninsa ja hävisi tuo kohina, niin mä ajattelin, että no nyt se kaatui se Skype, niin sen takia me jäi odottamaan, että joku sanoi, että pelottava hiljaisuus. Kyllä. Kyllä anteeksi, jos minä täältä, niin se on keinotekoista. No niin, se on. Kiitoksia. Mutta joo, Apple TV, Kalatalousjussi ostaa sellaisen. Lähettäkää Kalatalousjussille rahaa, että se saa minulla nopeasti. Minulla on Xbox, minä en tarvitse Apple TV. Niin, sehän on toinen. Siinä on myös se, että Xboxillahan pystyy tekemään suunnilleen samat asiat. Sitä sillä voi myöskin pelata pelejä. Se on totta. Mutta totta kai sulla on Xbox, kun sä oot tollanen Microsoft. Onko se 360 ihan, astetta vai se ihan? Ei, tämä on se musta versio 1.0. Joo, eikö siinä? Ihan Microsoftin taskussa koko ajan. Sehän on tuossa kai tuossa PlayStation 3 ja Xbox 360, että aika paljon kai ihmiset on ostanut niitä niin ihan näitä niinku Blu-ray-asemaksi, tää tämmöiseksi, että ne kytkee telkkari ja kattelee sitten Blu-ray-lehvoja. Xbox 360 sanotaan, että siinä on vaan se huono puoli, että se pitää niin hirvittävää meteliä, että ei pysty niin, kertoa tuolla HD-DVD olla joo, siinä on HD-DVD ja PlayStationissa on Blu-ray. Itse asiassa mä näin yhden joku oli ottanut Briteissä kuvan julisteessa, jossa luki, että jossa oli, se oli niin kuin mainos, jossa luki isolla, että Blu-ray voimaa PlayStation 3, ja sitten siellä alhaalla oli hyvin pieni teksti, jossa luki, että sillä voi myös pelata pelejä. Niin, no kai se on mutta, silleen, niin, että on se vähän helpompaa sanoa mut sille, että hei, hommataanko PlayStation 3, kun sillä voi katsoa leffoja. No joo, totta kai. Sillä voi pelatakin. Mitä? Pelejä? Nyt ei sellaista tähän taloon osteta. Eikä sillä hinnalla ainakaan. Niin, pelikone, hyi, Perinteisestihän se on paljon kamalampaa käyttää aikaa ruudun edessä johonkin interaktiiviseen toimintaan kuin se, että möllöttää 8 tuntia sohvalla televisiota kattoen mitä tahansa soopaa, mitä siellä vastaan tulee. Se on usein, kun kysyy vanhemmilta, niin se on ihan okei, mutta sitten se pelaaminen on se paha. Se on joo mun mielestä ihan... Mutta sehän johtuu vanhasta koulumaailmasta, jossa on. Ei ollut mitään interaktiivisuutta, vaan eikös aina ollut näin, että opettaja istuu tai seisoo edessä ja oppilaat kuuntelevat. No, ei se nyt niin vanhakaan ole. Että tulee interaktiivisuutta. Mutta mitä interaktiivisuuteen tulee, niin, niin minä voitin, eikös vaan? Kyllä. Nimittäin viimeksi ennustus, jota ei ollut mitenkään erityisemmän vaikea tehdä. YouTube Awardsit tuli. Suurin osa kuuntelijasta, joka kuunteli, niin tiesivät tulokset jo siinä vaiheessa. Mehän oltiin ajan hermoilla. Me oltiin hyvin ajan hermoilla. Itse asiassa tämä tulee tämän illan aikana, koska huomenna me en varmaan ehdi tekemään tälle mitään. Niin edelleen olemme ajan hermoilla. Onko kuuntelijat ajan hermoilla? Siihen me ei voida vaikuttaa millään tavalla. Mutta me ollaan ajan hermoilla. Yksi aprillipila tähän ja kysyä kuuntelijalta, mikä näistä ei pitänyt paikkansa. Minä en hyväksy aprillipäivää. Ai niin, se olikin tämä, joo, aivan joo. Se on teille Microsoft-tyypeille pitää sanoa kaikki moneen kertaan aina. Ei yleistetä. Yleistetään sen. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Tuon kappaleen tekijänoikeuden omistaa edelleen Sony BMG, joten oppo varovainen, ettei käy köhmelösti. Onneksi kuuntelemme vain lyhyen klipin siitä. Me tiedämme, missä sä asut. Siis noin suunnilleen. Asut talossa. Siis tämähän on mikä se oli tämä systeemi, että sai käyttää pieniä pätkiä esimerkiksi tämmöiseen parodiointitarkoituksella. Fair use provision. Niin. En Amerikan kielellä. Siitä käydään oikeutta parikaa. Siitä puhuttiin viimeksi, joten... Ei mennä siihen uudestaan, mutta YouTube-tulokset tuli. SK Ninja voitti parhaan sarjan kategorian. Ei kauhean yllättävää, musta varsin ansaittu voitto, pakko sanoa. Onko kukaan teistä katsonut tätä, mikä aiheutti suuren kohun ja hirvittävän seurannan, tämä Lonely Girl 15? Mä en kattonut koskaan, enkä ole kyllä edelleenkään, mua ei kiinnostanut. Muistan, että siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran siitä puhuttiin, niin olihan se pakko nähdä. En muista, että on kattonut yhtään kokonaista pätkää, mutta... Kalatalous, jos sillä ei kyllä soita kelloja. Mä oon ihan pihallakaan, ei niinku, mistä on kyse? Se oli semmonen... Mä en tiedä, mistä puhutaan, mutta en oo tainnut kattoa. Siis tää oli tämmönen... Pieniä videoklippejä tekevä joku sellainen 20-vuotias nainen puhu elämästään. Vähän niin kuin videopäiväkirjaa. Videopäiväkirjaa teki ja sitten siitä tuli ihan hirveän suosittu. Mä en tiedä oikeastaan edes mistä se johtui, että siitä tuli ihan hirveä. Ja sitten siitä tuli kauhea salaliittoepäily, että ei se ole oikea, se on tekastu, ei se ole mikään oikea tyyppi se, mikä se on. Ja lopulta sitten paljastui, että näin oli, se ei ollut mikään oikea, vaan se oli ihan käsikirjoitettu se homma alusta loppuun ja ison tuotantokoneiston läpi mennyt. Mutta en ole kattonut kyllä yhtään. Itse asiassa Herkinosilmähän on meidän virallinen elokuvatuntija. Sun kanssa katsottiinkin näitä tuossa joku, siellä oli ilta, täällä oli päivä. Katsottiin näitä videoita. Mitäs mieltä, onko muut vilkassut näitä, näitä voittajia sen tarkemmin. Joo, jonkun otaisin katsoa. Se oli varmaan tämä kiivi-animaatio. Se oli mun mielestä varsin hieno. Se oli hauska. En ollut tosiaan nähnyt aikaisemmin. Se oli mun mielestä varsin liikuttava. Se oli oikeasti, kyllä. Mutta se on sarjassa Most Adorable. Mun mielestä se ei kyllä kauhean adorable, eli söpö ollut. Jaa. Se oli mun mielestä ihan hauska. Oliko se Matt TV:stä vai mistä otettu se pätkä, se Terminator and Jesus? Sitä ei ole tässä sarjassa. Sitä ei tarvitse, mutta se oli mun mielestä ihan yksi varsin hupasa pätkä. Onhan noita vaikka mitä, mutta tämä ainakin mikä mulle jäi mieleen, oli justi se joo tämä. Mutta Most Creative, eli kaikkein luovin sarja, voitti OK Go-yhtye. Ja se oli toinen, mikä itse asiassa katoin. Ja se oli ihan taitava. Jos haluaa ladata, niin ei muuta kuin katsomaan. Se oli oikeasti katsomisen arvoinen. Se oli katsomisen arvoinen, kyllä. Eli siis neljä bändiläistä tekee varsin mielenkiintoisen tanssiperformanssin juoksumattoja hyväksi käyttäen, mikä oli. Ja varsin taidokkaasti ja luovasti niitä käyttäen. Että olisin halunnut nähdä tämän making of-pätkän tästä. se olisi voinut olla kyllä hyvin mielenkiintoista näkemystä. Paras komedia oli Smosh Short 2 Stranded. Tämä kun katsottiin Herr Kinosilman kanssa, niin molemmat tultiin siihen tulokseen, että tämä oli aivan perseestä. Se itse asiassa oli jo totta. Itse asiassa mä katsoin kanssa sen, nyt alkaa palailemaan pätkittää nämä hommat. Ja täytyy sanoa, että onpas huonoa komediaa sitten YouTubessa. Kyllä. Tämä oli mukaan parasta. Herkin osilmä lienee samalla linjalla. Joo, ei. Ei, se ei ollut kyllä ollenkaan hyvä. Että best ei. Commentary on Hotness Prevails. En kattonut, onko kukaan kattonut? En, kuva on kyllä mielenkiintoinen. En mä enkään kattonut. Best Series on Ask a Ninja. Sitä on varmaan suurin osa meistä nähnyt ainakin jakson tai pari. Joo, se on ihan. Mä diggailin varsin paljonkin sitä. Muutaman jakson. Tämä on itse asiassa se, mikä oli se ehkä kaikkein kohutuin tai sillä tavalla keskustelua herättävin, kun täällä on tällaisia legendaarisia niin kuin Ask Ninja ja Chad Vader ja Will It Blend ja Snowman Hunters ja tällaiset suurtakin kulttisuosiota saaneet internetsarjat. Tämä Ask a Ninja tosiaan voitti. Ask a Gay Man oli toisena. Mielestäni kuulostaa aika laiskalta idealta, en ole kattonut. Chad Vader oli kolmantena. Lonely Girl 15 neljäntenä. Nobody's Watching Diet Coke and Mentos. En tiedä yhtään mistä kyse viidentenä. Will It Blend harmittavasti kuudentena, koska Will It Blend on mun mielestä aivan loistava. Sen olisin halunnut nähdä siis korkeammalla. Eikö tuossa ollut tuossa kolajuomassa ja Mentoksissa se idea, että kun se Mentoksen tipautti sinne, niin siitä tuli joku reaktio, että se oikein puff, vosh, sieltä pullahti ne kaikki limsat sitten. En tiedä, kun en katsonut. Sitten tiputeltiin niitä Mentoksia sinne pulloon ja oli kauhean hauskaa, kun ne pöllähteli ne mehut sieltä. No voi että. Semmosta, että kyllä se on. YouTube on yhtä laadukas kuin televisio. No, sanoisin, että esimerkiksi jos katsoo Ask a Ninja tai Kiviä, niin on ne kyllä, eli tätä Most Adorable-videota, niin se on parempaa kuin mitä televisiosta näkee. Tämä Best Music-video on Terra Naomin Say It's Possible. Mielenkiintoinen konsepti. Tämä biisistä nyt en tiedä, siitä nyt voi olla montaa mieltä niin kuin biiseistä yleensä, mutta musta on mielenkiintoinen konsepti, että tämä tekee virtuaalista konserttia. Että se esittää näitä biisejä videolle ja sitten se postittelee niitä biisi kerralla aina vähän väliä tänne YouTubeen, mikä on ihan mielenkiintoinen konsepti noin niin kuin keikkakonseptina. Olisi tämä kuitenkin tämmöinen niin kuin ei missään levymerkillä oleva. Joo, tämä on India-muusikko tämäkin. Ja Most Inspirational on Free Hugs Campaign, eli ilmaisia halauksia -kampanja. En katsonut, mun mielestä kuulostaa sen verran perversiltä lähtökohtaisesti. Minun sosiaalinen elää kaipaisyyttä. Mä katsoin sitä ainakin vähän aikaa ja se oli ihan mitä siinä tapahtui? Siinä oli semmoinen musiikki taustalla kuulu ja siinä oli semmoinen niin kuin mies semmoisen Free Hugs -kyltin kanssa siellä liikuskeli ja sitten pikkuhiljaa ihmiset rupes halailemaan sitä enemmän, ja sitten tuli kaikki esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi että yksi kaveri sieltä niin kuin, rullalaudella hyppäsi hienosti, ja sitten siitä syöksyi halaamaan, ja sitten se tuli muitakin halaamaan, ja se oli ihan sellainen sympaattinen vide. Älkää yrittäkö samaa Suomessa, kehottaisin. Älkää ainakaan esimerkiksi asematunnelissa Helsingissä. Mutta jos yritätte, niin kuvatkaa ja pistäkää se YouTube. Niin, no niin, sehän tässä on opetuksen. Mutta sellaiset oli Video Awards YouTube. Varsin hyvä idea. Kyllä. Mielestä. Joo. Ja se, että annettiin käyttäjien äänestää voittajat. En tiedä, mikä komitea on ehdokkaat valinnut, että onko ne katsottu ihan vaan katsontakertojen perusteella vai oliko siellä sitten joku arvoisa raati. Itse asiassa olisi mielenkiintoista, että jos olisi ollut, kun tässä on tämä yleisöäänestys nimittäin, niin olisi mielenkiintoista, jos siellä olisi joku television ja elokuvan ja videoalan ammattilaisia, olisi sitten joku asiantuntijaraatikin olisi sitten tehnyt oman versionsa näistä voittajista, niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että miten tämä olisi siinä tapauksessa muotoutunut tämä lista. Sen verran voin sanoa, että Smosh Short 2 Stranded ei varmaan olisi voittanut Best Comedy-sarjaa. Joskaan mä en ole kyllä näitä muitakaan katsonut, kun se on jotenkin... Mieleen, että täytyy varmaan käydä katsomassa ne muut ehdokkaat, oli vaan, kun se on, se jotenkin... oikeasti niin huonoja. Ihmiset ei ole hauskoja. Voi kun ihmiset lakkaisi yrittämästä olemaan hauskoja, kun ne ei ole hauskoja. Tämä, mikä tuli kakkosena, Mixed Nuts, oli sinänsä, sekään ei ollut kauhean hauska, mutta se oli ihan sujuvasti toteutettu. Siinä on tämmöinen varmaan latinopohjainen nuori nainen esittää siinä 5 vai 6 eri osaa. Ja siinä on vain yksi kamera, mutta se on sitten eri maskit päällä ja eri tyylillä. Se oli noin niin kuin näyttelijäsuorituksena ihan kohtuullinen, mutta ei sekään kauhean hauskaa ollut. Eikä paljon suomalaista materiaalia tainnut näkyä. Ei. Parempi on niin ensi kerralla. Niinpä se itse asiassa millään areenalla, että suomalaiset ei tarvitse saada niin paljon katsontoja, että ne pääsisi haarukkaan. Mutta sillä aikaa, kun YouTube julistaa niin heidän, mitäs meidän kello muuten näyttää, kuinka paljon me ollaan jo menty. Herranjestas, me ollaan varmaan nautettu jo 2 viikon jaksoa. Me ollaan tunti 20 minuuttia, joten... Anna mennä vain. Jos ei muuta, niin lyö vaikka 2 osana sen menemään. Se haittaa yhtä, vaikka tulee pitkä jakso, ja tämä on minun mielipiini. Joo, no mä oon kyllä, täytyy sanoa, että mä oon ihan samaa mieltä. Ei nyt mennä ihan mihin asti, koska mun täytyy tehdä tänään vielä podpäiväkin ja valmistautua huomiseen työpäivään, mutta mennään nyt tässä näitä tärkeimpiä ainakin. Esimerkiksi tämä, että sillä aikaa kun YouTube kertoo YouTube Award-winnereista, niin, eli voittajista, niin Viacom on kirjoittanut Washington Postiin avoimen kirjeen, jossa he perustelevat omaa päätöstään haastaa YouTube oikeuteen ja kuinka YouTube on ihan vaan sen ansiota, että siellä on niin paljon heiltä varastettua materiaalia. Ja täytyy sanoa, että kun mä luin tämän, lähti tietysti lukemaan sillä meningillä, että no mitäköhän siellä nyt sitten rukat, niin on näillä ihan hyviä pointteja myös tässä seassa. Odotan, että kalatalous Jussi sanoo jotain, kun kohina alkoi, niin se tarkoittaa yleensä, että sillä on asia. Niin ei vaan, siis kalon nimenomaan. Alustapa nyt siihen loppuun ensin, niin mie sanon sitten sen jälkeen. Joo, eli siis se mihin YouTube aina on vedonnut on tämä DMCA, eli Digital Millennium Copyright Actin tämä provisio, joka suojaa palveluntarjoajia. Eli he ei ole vastuussa siitä, mitä he niin kuin tarjoavat palvelullaan, kunhan se otetaan pyydettäessä sieltä pois. Ja tämä suojelee palveluntarjoajia, mutta sitten esimerkiksi Napsterhan hävisi tämän kiistan ja niillä meni hommat nurin. Niin nyt Viacomin tämä joku tyyppi, mikäs tyyppi tämä nyt olikaan asemaltaan, täällä se lukee. General Counsel of Viacom. En tiedä sitten, miten tämä suomentaisi. Viacomin Pamppu kirjoittaa tänne semmoista, että YouTubessa asia on heidän mielestään täysin erilainen, koska YouTube, toisin kuin esimerkiksi internet-palveluntarjoaja, niin on siinä mielessä eri asemassa, että YouTube nimenomaan rakentuu sille pohjalle, että tämä on videojakopalvelu. Ja sitten heidän mielestään YouTube on tietoisesti jättänyt karsimatta tekijänoikeusrajattua materiaalia sieltä pois, koska heidän mielestään YouTubella ja Googlella olisi mahdollisuus ja resurssit näitä jo paljon tehokkaamminkin karsia. Niin kun esimerkiksi ne tekee pornoa sieltä et löydä, vaikka yrittäisit. Kai se saattaa siellä jotain löytyä, mutta ne niin kun vois kuvitella, että se olisi sitä tulvillaan, mutta sitä ei sieltä ainakaan vahingossa en ole löytänyt. Ja sitten siinä on myös se, että, ja tämä on vähän ehkä kyseenalaisempi niistä, niin on se, että heidän mielestään se on väärin, että YouTube ansaitsee rahaa heidän omistamallaan materiaalilla. Mutta eipä YouTuben rahan ansainta taitaa olla vielä aika kaukana tulevaisuudessa, että eiköhän nuo aika moneen kertaan tuu nuo maksettua huolettomat kaistakulut Googlelta ennen kuin sieltä alkaa tulla jotain takaisinkin päin. Nyt on alustettu. Sano jotain. No niin. Siis tuo minä nyt lähinnä siinä ahisti, että YouTube menestyy ainoastaan heidän tavaransa ansiosta. Ja se on pikkusen, ei voi mitään, mutta siis tulee aina mieleen tuommoisessa niin tämmöinen iso teollisuuspamppu, joka maha pystyssä kertoilee, että he on ainoita, jotka pystyy tekemään asioita ja heidän ansiostaan maailma pyörii. Sinänsä olen samaa mieltä kyllä niiden kanssa, että niin väärin on se, että käytetään semmoista materiaalia, joka on tekijänoikeudella suojattu. Aivan oikein, se täytyykin saada sieltä pois jaosta, mutta että kuitenkin tehdään siitä noin iso juttu ikään kuin, että he on se asia, joka saa tämän YouTuben kaltaisen jutun menestymään, niin en ehkä noin rankasti lähtisi sanomaan. Sitten siinä on myöskin se, että pitää ottaa huomioon se, että jos katsoo kaikkein eniten, minäpä itse asiassa menen tässä samalla YouTuben sivulle. Jos katsoo näitä kaikkein eniten katsottuja videoita, mitä täällä on, ihan niin kuin raaasti sen mukaan, että mitä ihmiset täällä katsoo, niin ei täällä oo niin hirvittävästi, tai itse asiassa nämä kaikkein eniten katsotut, ei nämä ole mitään tekijänoikeusrikkomusvideoita. Että esimerkiksi jos katsotaan tällä viikolla, on kaikkein katsotuin on näköjään NBC:n joku pätkä, mutta NBC on laittanut sen sinne itse, joten se on siellä täysin lain mukaisesti. Seuraavaksi on joku Minkyjong. Voisi kuvitella, että siellä on. Ei kun nää onkin channeleita, katsotaan muuten ihan niinku videoita. Ehkä niin sitä minä halusin tuossa äskeisessä vuotuksessa tuoda esille, mikä ei varmaan kauhean selvää ollut, että niin niin kuin on oikein, että reagoidaan, mutta minusta niin näissä kauhean monesti mennään siihen, että ylireagoidaan. Niin se siinä nimenomaan. Tosi raakasti. Kyllä. Olen täysin samaa mieltä, ellen jopa sitä enemmän. Eikös YouTubessa ole tuo, että sinne ei voi kauhean pitkiä pätkiä laittaa? Että siellä on 10 minuutin raja. Siinäkin mielessä niin ei se nyt kauhean pitkiä ohjelmia voi näyttää. Niin, että siinä mielessä, niin kuin viimeksikin tuli puhetta, niin onhan näitä vaihtoehtoisia, niin kuin Dailymotion ja vastaavat, jotka sitten antaa ihan rajattoman mittaisia, että sieltä kyllä löytyy leffojakin. Niin se ei ole vaan käyttäjäkunta niin suuri, ja firma on ranskalainen, ja sitten se on niin pieni, ettei niitä kannata ruveta haastamaan oikeuteen, kun ei niiltä mitään saa. Eihän kukaan YouTubeakaan haastanut oikeuteen ennen kuin Google sen osti. Niin, että varmaan tässä nyt on sitten vähän sitäkin, että tässä halutaan tämmöinen näkyvä ennakkotapaus. Ja niin se on, mä en muista, sanoinko näin viime jaksossa jo, mutta näin se on ihan, Googlehan on myös lähtee tähän sen takia, että nekin haluaa sen ennakkotapauksen, että ei tarvitse enää pähkäillä, että miten tämä menee. Ja niillähän, kun ne osti YouTuben, niin ne siirsi erilliselle tilille $5 miljardia tätä prosessia varten. Että kyllä jos Viacom paukuttaa isoilla panoksilla, niin kyllä paukuttaa YouTube, tai itse asiassa Google paukuttaa isoilla panoksilla myöskin takaisin, että kyllä Googlella ollaan ihan fiksuja tyyppejä, ei niillä varmaan ollut mitään harhakuvaa siitä, että mitäkö tässä kävisi. Mutta mitä tulee sitten hävyttömiin tekijänoikeusrikkomuksiin, vai oliko jollain vielä sanottavaa tästä? Ei, mennään hävyttömiin. Otetaan seuraava. Vai onko, mä jo pelkäsin, että onko mä taas mennyt poikki. Mutta jos mennään seuraavaan hävyttömään taparikollisuuteen. Miten RIAA haastaa 10-vuotiaan tytön kappaleesta, jonka hän on ladannut 7-vuotiaana internetistä. Ja tämä nykyajan nuoriso. Kyllä, täytyy saada vankilaan saman tien. Ja tietysti asiaa raskauttaa se, että hän on vammaisen yksinhuoltaja-äidin tytär. Kyllähän ne pitää saada jo oman turvallisuutensakin takia lukkojen taakse. Ja joo, tämä on ja aina. Joo, ja jotta ei totuus unohtuisi, onhan se kuitenkin, se nyt on aivan sama, tekeekö sen rikoksen 35-vuotias pedofiilimies vai 7-vuotias viaton pikkutyttö. Rikos on siitä huolimatta. Näinhän sen voi katsoa olevan. Näinkin. Se, mikä näissä on aina mun mielestä kyseenalaista, suurissa määrin kyseenalaista, on se, että kuka tästä oikeasti hyötyy, että lähetään tällaisia jonkun 10-vuotiaan tytön perään niin kuin oikeusteitse. Miksei käydä niiden oikeiden piraattien perään, sellaisia, jotka tekee massatuotantona tätä. Niin joo, siinä olet kyllä oikeassa, että minusta tuntuu että vähän niin kuin haluavat nuo tekijänoikeusjärjestöt saada semmoisia aina joskus varoittavia esimerkkejä, kunhan nyt jostakin saadaan joku. No, mutta se on edelleen, se mahdollisuus jäädä kiinni on niin häviävän pieni, että musta tuntuu, että se on lähinnä siitä, että ne haluaa ne sovittelurahat. Että onpahan edes jotain. Niin, mutta tietenkin kun ajattelee, että kuinka paljon 10-vuotias tyttö ja sen, mikä se oli, oliko kehitysvammainen äiti? Ei ole kehitysvammainen, mutta siis vammautunut. Niin kuinka paljon kuvittelee tuommoiselta porukalta saavansa kivurahoja? No se on se vakio taksa $750 per biisi. Ei sitten tiedä kuinka paljon. Ajattelin, ei tarvii ikinä tehdä töitä, kun kaikki rahat menee RIAlle suoraan. Ei kannata mennä töihin. Mutta tästähän itse asiassa samaan aikaan, tästä on ehkä ollut puhetta aikaisemminkin, mutta musta kannattaa nostaa taas tässä tapetille, oli se, kun oikeudessa käydään nyt myös semmoista, kun naista, mä en muista ketä se oli, mutta jotakuta naista syytettiin jostain hirmuisesta latailusta. Ja se on myöntänyt sen, että okei, näin tuli tehtyä. Ja vakiotaksa, minkä RIAA pistää naaman eteen, niin on $750 per biisi. Mutta tämäpä sitten sanoo, että minkä takia tämä on $750 per biisi. Mihin tämä perustuu? Koska jos mä olisin ostanut nämä iTunesista, niin oikeudenomistajille, tai itse asiassa levyyhtiölle, tästä olisi mennyt suunnilleen 70 senttiä tästä biisistä. Niin mistä tulee tämä $750 eikä 70 senttiä? Ja tuomari sanoi siihen, että niin, mistä tämä tulee? Ja RIAA tiputti syytteen saman tien. Sen on huomannut muissakin jutuissa, että heti kun pistää vähänkin kampoihin RIAAlle, ne ei halua sitä ennakkotapausta, missä ne häviää, vaan ne tiputtaa saman tien sen haasteen ja toivoo, että seuraavan avuttoman kanssa käy vähän parempi tuuri, että ne sovittelee sen jollain naurettavilla summilla ennen kuin mennään siihen asti, että saadaan joku ennakkotapaus. Että katsotaan, eihän tämä näin tämä touhu voi jatkua yksinkertaisesti, eihän tämä järjestelmä niin kuin sitä kestä. Sehän on digitaalisen musiikin jakelun loppu, jos tämä jatkuu vielä pitkään tämmöinen pelleily. On se $750 aika iso määrä siihen 70 senttiin verrattuna, noin niin kuin, jos nyt ajatellaan, että siinä on tämmöistä jonkunnäköistä kipurahaakin vielä mukana, mutta jos vaikka vertaa, mitä Suomessa on tuota, jos matkustat junalipuutta junassa ja jäät kiinni siitä, niin se on kuitenkin huomattavasti niin kuin suhteellisemmin, tai siis sakon määrä on suhteellisesti pienempi sitten. Niin on, ja sehän riippuu myös siitä, että siellähän nyt tietysti summat on aina tähtitieteellisiä. Niin, mutta sehän, jos tätä junavertausta miettii, niin sehän riippuu myöskin hyvin pitkälle siitä, että mitä matkaa ajaa. Että niin, jos sä ajat mutta vaikka Rovaniemeltä Helsinkiin, niin jos sä jäät sinä kiinni, niin ei sulla silti tule niin paljon takkiin kuin jos sä olisit maksanut siitä. Tietysti se mikä siinä on huono puoli, niin sitten yleensä poistetaan junasta seuraavalla asemalla, jolloin jää vähän tyhjän päälle siinä sitten. Että niin jo, en tiedä sitten. Ellei osta siinä sitten saman tien sen laillisen lipun. Voihan se olla, että niin, no jos ostaa tietenkin laillisen lipun vielä sitten. En ole koskaan kokeillut, niin en tiedä miten se käy. En suosittele. Käykö kalatalous useinkin etelässä sieltä pohjoisesta? Ootapa sitten. Olen viimeksi käynyt Oulussa Valalla. Ja siitä on nyt jo useita vuosia, kun olin armeijassa. Sitä ennen kävin Vaasassa 9. luokalla luokkaretkellä. Aika useasti. Kyllä, ja täällä sitten ihan tuli käytä, oli vähän 6. luokalla, niin meni serkku naimisiin tuolla, missä on Visulahti. Visulahti, siinä on kesälomaan tahti tämä. En tiedä. Ja kuitenkin se meni siinä kaupungissa naimisiin, jossa on Visulahti, niin silloin kävin siellä. Että katsotaan, mikä kaupunki on Visulahti. Nyt se Mikkeli. Nyt. Mikkeli, se on muuten Mikkeli. Joo, mä ajattelin, että justiinsa tällä hetkellä puolet kuuntelijoista huutaa kannettavaan soittimeensa, että se on Mikkeli, ettekö te nyt tajua urpot siellä. Googlen, kun laittaa hakusanaksi Visulahti, niin ensimmäinen linkki jälleen kerran johtoi. Niin mä tein, mutta sä onnistuit painamaan nopeasmin nappia. Mulla on koko ajan Google auki. Jokainen sana menee sinne suoraan. Aha, okei. Okay. Google kuuntelee meitä. Aivan. Tälläkin hetkellä. Niin, koska Google ostaa Skypen. Siinä voisi olla aika mielenkiintoinen summa kyseessä. No joo, mutta ei nyt jäädä siihen, mutta tosiaan joo, $750 per biisi ei ole kauhean perusteltu mielestä millään tasolla. Katsotaan, miten tapahtuu. Nyt muuten kalatalous, kun sulla on rööri siinä auki, niin kerrohan sä hehkutat uusinta ICT-paneelia. Tämä on siis tämä tietokonelehden paneelikeskustelu, joka on vähän niin kuin puhujainkulma, mutta siinä ei ole yhtä asiantuntevia ja julkisuusvalovoimaisempia panelisteja. Joo, ICT-paneeli, jonka pari-kolme ensimmäistä jaksoa, niin niilläkin yritettiin kuunnella aika verivalumaan korvista, mutta niin ne on aika paljon nostanut profiiliansa. Ja nyt tämä ihan viimeisin, mikä tuli tässä, niin olikohan peräti toissapäivänä vai peräti eilen? Toissapäivänä. Puhuvat siis virustorjunnasta, haittaohjelmista, jne. Ja siis voin suositella jokaiselle ihmiselle sen kuuntelemista, että jopa tämmöisen kalatalouden ammattilaisen järjenjuoksulla ja ATK-tajuilla, niin siitä sai erittäin paljon irti. Joko ne on tehnyt lähetyksensä monoksi niin, että sitä pystyy kuuntelemaankin? No, kokeilepa tehdä sillä lailla, että tilaat sen vaikka iTunesiin ja sitten kuuntelet. En osaa sanoa kauhean vaiva. Niin, siellä oli aika paljon kaikkia ihan ajattelemisen arvoisia juttuja, mitä ne. Lähinnä nyt se, että niin tota, mikä siinä päällimmäisenä ei mieleen, että niin, ei ne tyhmiä ihmisiä ole siellä, että ne nimenomaan on tämmöiseen päin suuntaus menossa, että niin loppukäyttäjältä, eli siltä normaalilta Kyröskosken mummolta, niin viehään pois ikään kuin se vastuu siitä turvallisesta netin käytöstä. Ja pyritään siihen, että se nimenomaan niin, tulee tuolta esimerkiksi nyt vaikka F-Securelta niin automaattisesti kaikki päivitykset jne, että niin, tota, sitä kautta saadaan pysymään surffailu ja tietokoneen käyttö turvallisena. Ei varmaan ole nyt järkeä lähteä tässä referoimaan koko ohjelmaa. Joo, ei. Haluaa niin kuunnellakoon sen, ja, mutta voin sanoa, että niin, tota, loistava ohjelma. Joo, ja siellä on siis, selvennettäköön nyt, siellä on siis oikeasti alan ammattilaisia puhumassa asiasta, että vaikka siellä ei ole kai julkisuusvierastamme Kalatalousjussia, niin siellä on sitten, keitä siellä, onko siellä jotain vakinaamoja, jotka siellä pyörii? Ei siinä ole vakinaamaa, kun se juontaja, enkä nyt muista senkään nimeä, se on joku, onko toimittaja, tietokonelehdistäjä. No. Siellä sitten tällä kertaa oli siis Windowsin joku toimialajohtaja, mikä lie Suomesta, ja sitten oli tämä F-Securen johtaja, YMS. Näinhän se on, että käyttäjää eli yleisöä ei voi koskaan aliarvioida liikaa. Tämä on no niin. Yksi ensimmäisiä asioita, mitä opin tällekin alalle, kun tulin. No näin se menee. Se on kuitenkin ihan sinänsä täysin perusteltu ajatella, että mikä siinä kyllä varmaan joku nörtti vuorinen kuningas pystyy itsekin konfaamaan palomuurinsa ja virustorjuntaohjelmaansa ja haittaohjelmaansa ja muut, mutta se on justiin se mummo sieltä Äänekoskelta, niin ei voi olettaa, että hän pystyy samanlaiseen suoritukseen. Nörtti vuoren kuningas ostaa mäkin eikä mieti koko asiaa sen enempää. Niin, ja mulla on rautaa tuossa välissä, en ole sitä pahemmin ruvennut käyttää sitä paketin suodatusta, kun mä huomasin, että siitä on mulle enemmän haittaa kuin mitä hyötyä mä voin sit saada. Jos joku pääsee tuosta televellistä raudasta läpi, ja, niin ei muuta kuin yrittää vaan sit päästä vielä tästä mäkin omasta softasta. Niin, että kuka nyt jaksaa yrittää, niin epäilen. Ja IP-osoite oli? Odotapa se hetkinen. Tämmönen avoin sitten kutsu kaikille. Semmoinen uutinen tuota mulle tuli sieltä, että niin siis Microsoft alkaa tekemään omaa virussoftaa. Josta Windows Care. En Henrikillä oli jotakin parempaa tietoa. Joo, ja tästä voi kertoa sen verran, että Twitin Windows Weeklyn edellisen jakson nimi oli Windows No Care. Elikkä kyseessähän on siis tämmöinen virustorjuntapaketti, siinä on haittaohjelmapakettia, spämmipakettia ja tällaista. Mutta se on kaikissa vertailuissa suoriutunut todella huonosti, siis lähestulkoon katastrofaalisen huonosti niin, että mä en uskaltaisi, jos ei ole muuta torjuntaa PC-koneessa kuin se, niin en uskaltaisi lähteä kauheasti netissä surffailemaan. Että mutta lähdetäänpä jatkamaan ajatusta, että se on kuitenkin nyt minun käsittääkseni ensimmäisen kehitysversion softa. Näin on. Ja kuitenkin Microsoftillakin on älykkäitä ihmisiä töissä, josko ne vaikka nyt saisi kehitettyä siitä toimivan, kohtuullisen järkevän ohjelman, niin miten aiheuttaako se sitten sen, että koska virussoftat tämmöiset, niin nehän on siis Windows-softia kaikki käytännössä. Niin aiheuttaako se sen, että niin Microsoft pystyy tällä omalla toiminnallaan puottamaan tavallaan markkinoita kilpailijansa, kuten vaikka F-Securen, pimittämällä tietoa sitten omasta käyttöjärjestelmästään, omasta softastaan. Mitä se sitten voi tarkoittaa käytännössä? Tässä on ollut vaikka minkäännäköistä uhkakuvaa. Ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan oikaista sen verran, että ennen kuin joku muu oikaisee meitä, niin kuin varmasti tapahtuisikin muuten. Eli siis tavallaan se on ensimmäisen kehitysversion softa, mutta siinä mielessä se ei ole, että Microsoft on ostanut toisen tietoturvapaketin, joka on nyt, jonka pohjalta ne on tehnyt ton, että tavallaan se on kehitetty jo valmiista. Siinä mielessä se ei ole ensimmäisen sukupolven, mutta onhan näitä nyt Vistassa on tämä kernelin suojaus, että kerneliä ei saa muokata kukaan muu kuin Microsoft, ja paikotellen ei Microsoft itsekään, ja siitähän on Symantecit ja nämä muut isot tietoturvafirmat on ollut ihan palasina, kun niiden softat ei enää toimi. Niin. Onko tässäkin nyt sitten... Ja, no siinä on se, että se lisää, mä oon siinä mielessä vähän herranjestas Microsoftin puolella, että se kernelin suojaus lisää tietoturvaa niin paljon, että melkein se on sen arvosta, koska nämä kun pistää nämä tietoturvafirmat, Symantecit ja muut, kyllä niillä on rahaa pistää tutkijaryhmä katsomaan sitä Vistan arkkitehtuuria sen verran, että kyllä ne saa ne toimimaan ilmankin sitä, ja Microsoft on sanonut, että kyllä nämä saa toimimaan, kun käytätte vähän aikaa, koska se ei myöskään Windows Care, eli tämä Windowsin oma paketti, ei myöskään pääse sinne kerneliin sen paremmin kuin kukaan muukaan, ja se toimii, että siinä mielessä se on ehkä vähän laiskuutta näiden toistenkin taholta. Kyllä. Se oli hieno yhteenveto. Siirrytäänkö asiassa eteenpäin vai... Kyllähän tuo varmasti voisi hyvinkin mennä siihen, että tulevaisuudessa nuo on integroituja käyttöjärjestelmä virusturvain systeemit. Että... Onhan Windows yrittänyt, mutta se on, siis tämän yhden tutkimuksen mukaan Windows Care tunnisti 86% kaikista viruksista, joka oli radikaalisti huonompi kuin seuraavaksi huono, joka oli jossain 96% niin, tietämillä. Mä ajattelen, että siinä nyt kuitenkin on olemassa jo nykyisesti hyviä softia. F-Securella, niin se on, ainakin mitä minä olen vähiä testiä lukenut, niin siinä on kohtuu luotettava softa. Kyllä, ja kyllä. Sitäkin kyllä. Mutta jos nyt pääsijät ei käytä Nortonia. Ajatellaan tehokkuutta. Itse käytän avoin tätä ilmaista Avastia, ja eikö se tästä nyt ole aina kaikki puhunut, että ei ne nämä virustorinat, vaan se oma käyttäytyminen netissä, niin se on se tietoturvan avain. Sekin on kyllä, mutta... En usko, että yhtään sen parempia tai huonompia, että jos sinä menet viruspostia klikkaamaan, niin kyllä siihen asentuu, vaikka on se F-Securekin koneessa, jos sattuu oikein virus kohdalle. No jos oikea virus sattuu kohdalle, mutta se on se... prosentuaalinen määrä, että jos 86% noista vaan tipahtaa pois, niin kyllä sitä saa painella F-Securenkin kanssa vähän useammin vahingossa niitä posteja. On, mutta tietysti jos korvien väliin tulee se, että ei mene ja klikkaile niitä, niin sitten se on vielä turvallisempi. Se on tietysti kyllä. Tietysti vahinkojahan sattuu minäkin, joka voin sanoa olevani jollakin tasolla edistynyt käyttäjä. Mä kun olin PC-konetta käyttämässä tuolla porukoilla, niin kävi Hotmailissa sillä tavalla, että mä poistin postin. En muistanut, että se seuraava posti oli semmoinen, jota ei parane mennä avaamaan. Ja sehän avaa sen sitten automaattisesti siihen. Ja huppista keikkaa siellä oli sen jälkeen, kun sen jälkeen ajoin AdAvaren. Se löysi 1200 haittaohjelmaa sen jäljiltä. Että kiitos ja näkemiin. Mutta mitenkäs sitten Linux? Kuunnellaanpas tämmönen pätkä. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Hey, PC, check out my cool photo library application. You know. Hey, have you seen what I can do with this snazzy Excel macro? Pretty tight. Timing while I do my desktop search. Very speedy. Pretty cool, huh? Look what I can do with this multiple desktop thing now. Oh, that's nice. Hey, fellas. Hey Linux. There, Linux. What are you looking at? Nothing. Are you running Linux? No, Linux. Looks like you're running Linux. No. You sure? No. Yeah, maybe. Yes, I'm running Linux. Not me. It's okay, Mac. We're all friends here. I couldn't help myself. Feels good to admit it. Nyt ennen kuin siitä sen enempää, niin Pörni ilmoittaa, että hänen täytyy poistua keskuudestamme. Vahinko sinänsä, mutta kiitoksia erittäin paljon, että olet osallistunut ohjelmaan. Kyllä, nyt oli oli tosiaan hyvä meininki, niin sanottu hyvä flow, mutta ikävä kyllä nyt pienokainen meni nukkumaan ja minulla taas työhuone ei ole perimmäisessä nurkassa vaikutuksessa vieressä. Okei, no se on niin, sitten ihan niin, ymmärrettävä. Joutuu vaikenemaan, mutta hoitakahan tehdä homma kotiin ja paitaa odotellessa. Kyllä, kiitoksia kyllä. Seurasta, Pörni. Viikon päästä uudestaan. Toivottavasti tapaamme uudestaan. Ihan varmasti. Hieno homma. Mutta jos me jatkamme ihan tästä suoraan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Itse asiassa meillä on Jani tippunut linjoilta myös, vai onko? Siltä näyttäisi. Mäpä kysyisin, että mistä on meininki. Mutta siis tuo äskeinen pätkä, mitä kuunneltiin, se ei ollut mikään näistä lukuisista Mac-mainosparodioista, vaan tämä oli ihan virallinen novellin Linux-mainos. Ja näitä on 3 kappaletta. Mun mielestä tämä oli näistä ainoa, joka oli oikeasti aika huvittava. Ootteko käynyt katsomassa muut? En ole, ja sitten joku voisi mulle huonolla kuulun ymmärtämiselle vähän suomennella, että mitä pirua tuossa tapahtuu. Siis tuossa oli tuossa PC ja Mac samaan tyyliin kuin näissä legendaarisissa Get a Mac-mainoksissa vertailevat toistensa ominaisuuksia, ja sitten siihen tulee Linux, joka on tällainen nuorehko naishenkilö näissä mainoksissa, tulee siihen kysymään, että hei, että tämähän on mahtavaa, että teette kaikkea tuommoista, mutta ettekö sitä pyöritä Linuxia? Ja lopulta molemmat joutuu tunnustamaan, että kyllähän tässä Linuxilla mennään. Että ihan, no, sanoisinko, että ihan lystikäs mainos, mutta olisin siellä novellilla nyt voinut keksiä jotain omaakin, eikä kopioida Applen mainospohjaa suoraan. Niin, se, ehkä tämä Applen mainos on nyt trendikäs, että täytyy sitten sen, niin kuin, siitä sen avulla ottaa hyöty. Niin. Sinänsä ja nuo 2 muuta, toi on niistä 3 viimeinen. Toi oli ehkä se kaikkein virkein. Mutta katsotaas, otetaanpas nörttinurkkauksen mies takaisin. No niin, siellä on taas Jani paikalla. Kuulitsä ton mainoksen, mitä mä soitin äsken? En, mutta mä just sitä menisin sanoa, että eiköhän mä vois lopettaa, että jaksaa herätä sitten 5.40 ja lähteä taas painamaan tota. Mulla on herätys sentään vasta 6.30. Joo, mulla on 5.40 ja me en oo yhtään aamuihmisiä. Että. Sama juttu mulla, mutta itse asiassa tässä tuli puheeksi hyvään aikaan sillä, että eiköhän me olla nyt, kello on 100.037 ja ehkäpä tässä on aika lopetella senkin takia, että aiheet on noin suurin piirtein käyty läpi. Että tällainen puhujainkulma tällä kertaa. Kiitoksia nörttinurkkauksen Jani. Yes, box. Kiitoksia Kanadan kirjeenvaihtajamme herra Kinosilmä, eli Juha Niemi. Joo, kiitosta vaan sinnekin päin. Kiitosta paljon taas legendaarinen Kalatalous Jussi. Kiitoksia vaan itsellesi. Tämä on aina yhtä lystiä. Ja Pörnille tietysti kiitokset myös. Ja tämä oli tällainen puhujainkulma tällä kertaa. Se täytyy nyt tässä mainostaa kaikille. Eli siis tässä keskustelin Hessu Järvisen, eli Hessun kahviloitsijan kanssa tästä foorumin käytöstä. Ja sovittiin, että puhujainkulmain jälkikeskustelu ja palautekeskustelu tapahtuu edelleen siellä Hessun kahvilan Heka-foorumeilla. Eli sinne vaan katsomaan. Mä teen sinne saman tien, kun tämä jakso lähtee ulos, niin minä teen sinne tällaisen keskusteluaiheen, niin sinne voi kertoa aiheita, ajatuksia, juttuideoita seuraaviin lähetyksiin, muuta kaikki on. Ja tietysti panelisteja ei ole koskaan liikaa, paitsi jos Skype sanoo haksis, että ei saa enää tulla enempään, sitten niitä on liikaa. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti niitä ei ole koskaan liikaa, joten ottakaa pahan vaan yhteyttä henrik.anttonen@gmail.com, jos kiinnostaa osallistuminen näihin karkeloihin. Ja tietysti Koski-Suomen sivut, sieltä löytyy ohjelmamerkinnät ja palautekanavat ja muut, mutta tuo ehkä palautekeskustelu kannattaa käydä tuolla foorumin puolella, kun siellä saadaan sitten hommaan interaktiivisuutta vähän enemmänkin. Mutta tältä erää ei kai muuta kuin, että muistakaahan, että internet ei ole iso rekka, se on sarja putkia. Onko meistä kukaan tupakoitsi? En ainakaan minä. Tupakkaa en polta, mutta tuota... Kaikkea nuuskaa, muuta. Nuuskaa ei laskettu nyt tähän, ei hän laskettu. Sovitaan. Se tuo ainakin, sitten ei ainakaan tuu tuota kanssaeläjille niin tuota hajuhaittoja, että... Paitsi jos pieroseen. Niin, mutta se ei, joudu, se ei sitten nuuskasta ole riippuvaista. Elämä pierrettää, niinhän se on. Miten se oli se hieno fraasi, että surullisesta pyllystä ei lähde kaunista pierua? Hetkinen, se oli... Hetkinen, se on kuolematon lause. Tossahan on... Kuolematon lause, joka on kuollut. Aus einem versagten Arsch kommt kein Fröhlicher Furz. Kaunista. Elikkä alakuloisesta perseestä ei tule iloista pieru. Olkoon se tämän jakson nimi. Olkoon sitä kymppi sille, joka tietää, keneltä tuo sitaatti on. Ei pitäisi käyttää Googlea. Ei vaan siis itse asiassa, jos on kuulemma muuta podpäivää, niin tuo on easy peasy. Onks mä sanon? Mä oon kertonut. Sä oot sanonut sen, mutta ei taas oikeastaan. Se on joskus siitä puhunut. Okei, okay, hieno, hieno sitaatti. Jätetään se sitten mysteerioksi niille, jotka ei ole kuunnelleet podpäivää. Siihen nyt tuli tämmönen Hessujärvis-tyyppinen äänityksen lopetus. Arvatkaapa muuten, minkä kokoinen tiedosto tästä on tullut. No niin kuin... 900 megaa. 1,1 gigaa. Noniin. Mielestäni se on ollut vähemmäs oikein. Mitäs sä olit sanonut? Olin sanonut, että 2,2. Ah, no se olisi aika heviä tässä, mutta kun mä oon tällainen äänipuristi, niin pitää äänittää aivin. Hei! Sähän et heikuttanut ollenkaan Santasporttia. No eikö siihen ole? En mä sitä viimeisintä. Sehän oli vasta perjantaina se peli. Hehkutan nyt. Tähän saadaan vielä aftershowhun. Siis perjantaina. Miksi mulla ei lähde mukaan? Niin siis joo, perjantaina oli tosiaan kolmas välierä ja Santasportti otti ja voitti iskulolle 3-1 tässä kyseisessä ottelussa ja voitti sitten ottelusarjan tietenkin 3-0 ja Santasportti on finaalissa. Siinä tulee sitten vastaan tietenkin Sampo Pielaveltä ja Kuopiossa pelataan kovia pelejä. Pelataanko kaikki pelit Kuopiossa vai? Ei ole, kun eka peli on, tai siis Sampolla on kotiin, että ensimmäinen, kolmas ja viides, mahdollinen viides pelataan Kuopiossa. Toinen ja neljäs sitten Rovaniemellä. No joo, se on loppu nyt.